1. 10 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Hamas zegt dat het gisteren in het noorden van de Gazastrook Israëlische militairen gevangen heeft genomen. Hamas-strijders zouden bij gevechten in Jabalia een aantal militairen hebben gedood, verwond en gevangen genomen. Ze zouden in een tunnel in de val zijn gelokt. Het Israëlische leger zegt dat het verhaal niet klopt en dat er geen sprake is van ontvoering van militairen. Hamas verspreidde een video waarin een persoon over de grond in een tunnel wordt gesleept. Het Israëlische leger zegt onderzoek te doen naar die beelden. De Amerikaanse golfer Grayson Murray is overleden. De 30-jarige golfer trok zich vrijdag terug uit een toernooi in Amerika. Dat deed hij vanwege gezondheidsproblemen. Het is niet bekend waaraan hij is overleden. Veel bekende golfers reageren geschokt op zijn dood. Murray was de nummer 58 van de wereld. En op verzoek van zijn ouders wordt het toernooi waar hij uit was gestapt wel uitgespeeld. De politiehond die woensdag werd neergeschoten in Dalfsen door agenten is alsnog bezweken aan zijn verwondingen. De hond werd ingezet bij een arrestatie, maar keerde door de chaos tegen zijn eigen team. Om de aanval te stoppen schoot een agent toen op de politiehond. De grote brand in de binnenstad van Sneek is onder controle. De brandweer gaf om iets voor 7 uur het sein brandmeester. Er is nog wel wat vuur, maar dat kan zich volgens de brandweer niet meer verder uitbreiden. De brand ontstond in het dak van een uitgaansgelegenheid. Alle bezoekers konden op tijd naar buiten komen. Uit voorzorg werd er wel veel mankracht ingezet, omdat veel gebouwen daar dicht op elkaar staan. Het dak van het pand in Sneek is volledig verwoest en de rest van het pand heeft veel rook- en waterschade. Het weer, op veel plekken zon, behalve in Zeeland. Daar regent het op veel plekken. In de loop van de middag volgt er in de rest van het land regen met ook onweer. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie met een file door een ongeluk op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmade en Roelof Arendsveen, 5 kilometer lang. Een half uur is de vertraging. Door opruimwerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. Ster. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi backup, smart wifi en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo zakelijk. Je krijgt korting op tafelen bij WoonExpress. Ontvang nu 10% korting op alle tafels en de 4e eetkamerstoel gratis. We leveren al binnen 1 week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. I'm the winner man, we the winner man. Is hij miljonair? Geen idee, maar nou en? Eurojackpot, met een jackpot tot wel 120 miljoen. Oh, Oké, dat is wel lekker man. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. En daar maken we nu ook yoghurt van. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Klassiek, avontuurlijk of crossover. In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 30 mei tot en met 2 juni en op oranjewoudfestival.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Julie Blessé. Welkom bij OVT. Eén raadslid verscheen stevast in pyjama op zijn werk. Een ander was zwaar alcoholistisch en stonk zo erg dat niemand in de vergadering naast hem wilde zitten. En een derde politicus riep voortdurend op tot geweld, door bijvoorbeeld dynamiet op straat te gooien. Zomaar een paar voorbeelden van de markante figuren die een eeuw geleden door de Nederlandse kiezer werden verkozen. Uit protest tegen de democratie. Waar dat protest vandaan kwam en hoe er uiteindelijk een einde kwam aan deze zogeheten rapalje-partijen van deze politici, dat hoort u straks van Robin te Sla. En verder aandacht voor een bijzondere ontdekking die nieuw licht werpt op de vraag hoe de piramides gebouwd zijn. Met Marloes Rover duiken we in de geschiedenis van adoptie en we gaan het hebben over de emancipatie van de nerd. Decennia lang was nerd een scheldnaam. Maar sinds een paar jaar noemen steeds meer mensen zichzelf met trots nerd. En Laurens Blukens die legt uit waarom. De column is van Abdelkader Benali en Annelien de Dijn is onze boekrecensent. This is an historic and important day for Ireland and for Palestine. From our own history, we know what it means. Recognition is an act of powerful political and symbolic value. Ja, dit was een historische en belangrijke dag. Dat zei de Ierse premier Simon Harris hier in een toespraak van afgelopen week. En daarin kondigde hij aan dat Ierland de Palestijnse staat ging erkennen. Een daad waarvan de Ieren, zo zei hij, het belang gezien hun eigen geschiedenis maar al te goed kennen. En hij vertelde dan ook dat de beslissing tot erkenning ook deels voortkwam uit de historische parallellen die Ieren zien tussen zichzelf en de Palestijnen. En de gast over die historische parallellen is Joost Augustijn, Ierland-historicus aan de Universiteit Leiden. Welkom. Goedemorgen. Ja, was jij verrast door dit nieuws van afgelopen week? Deze beslissing van het Ierse kabinet? Nee, want het is eigenlijk een hele lange voorgeschiedenis al aan. Het Ierse parlement heeft al heel lang geleden al gezegd dat ze Palestina wil erkennen. Dat had de overheid nog nooit gedaan, maar ze vinden nu dat er een opportun moment is om dat wel te doen. Dus daarom is het niet verrassend, want het past gewoon in een politieke context in Ierland die heel pro-Palestina is. Ja, en wanneer is dat dan eigenlijk begonnen, die Ierse steun voor de Palestijnse zaak? Is dat iets van recente datum of hoe lang gaat dat al terug? Nou, als je heel actief is het iets wat eigenlijk begin jaren 70, eind jaren 60 is ontstaan. Maar de historische parallellen waar Harris het naar verwijst, die gaan eigenlijk veel verder terug. Mm-hmm. En die liggen meer in dat Ieren zich heel erg vereenzelvigen met de strijd van Palestina. Ze hebben zelf in een omgeving waarin ze zichzelf zien als een kolonie in gekoloniseerd land in Europa. Ze hebben ook het gevoel dat er kolonisten zijn, want je hebt plantaties van Engelse en Schotse protestanten die in Ierland moesten wonen vanaf de 17e eeuw. Om de bevolking en waar de bevolking in conflict mee is geraakt. Mm-hmm. Dus ze vereenzelvigen zich heel erg met die positie van een land waar kolonisten komen, ook met Zuid-Afrika. Dus Zuid-Afrika, Palestina, Ierland, daar zien zij heel direct de parallel tussen. Ja, oh, dus ze hebben ook een bepaalde solidariteit met Zuid-Afrika, bedoel je? Heel sterk met de ANC altijd gehad, ja. Ja. En dat is ook wel weer interessant, want Zuid-Afrika heeft ook weer een bepaalde solidariteit, lijkt het, met de Palestijnse zaken. Ja, ja. En Ierland en Zuid-Afrika werken ook heel nauw samen in verband met het Internationaal Criminal Court. Dus de zaak tegen Israël. Ja, en je zegt het heeft te maken met hoe zij zichzelf zien en hun koloniale geschiedenis in zekere zin. In zijn speech noemde de Ierse premier ook expliciet een parallel met 1919. Wat gebeurde er toen? Ja, Ierland was een onderdeel van het Verenigd Koninkrijk. Ze zagen zichzelf als kolonie van Engeland. Veel mensen tenminste in Ierland. En er was een onafhankelijkheidsstrijd. En de meeste parlementariërs verkozen in 1918 aan het eind van de Eerste Wereldoorlog. Die waren voor een eigen republiek. Dus die weigerden om in het parlement van het Verenigd Koninkrijk te gaan zitten. Al waren ze ervoor verkozen. En begonnen een eigen parlement in januari 1919. En in dat parlement, een van de eerste wat ze deden was onafhankelijkheid verklaren. Het tweede was een message to the free peoples of the world sturen. Zo heette die aankondiging. En dat was een oproep aan de buitenwereld om hun te erkennen. Mm-hmm. Want ze waren gewoon een afvallige provincie vanuit Engels perspectief. Maar zij wilden internationale erkenning voor een natiestaat. Want zij vinden, Ieren waren een natie. De hele Eerste Wereldoorlog was gevochten over zelfbeschikkingsrecht voor naties. Dus zij zeiden, wij claimen dat recht. Daar hebben we net voor gevochten. Iedereen heeft daarvoor gevochten eigenlijk en die hebben gewonnen. Ja. En dus zij stuurden gewoon naar de internationale wereld oproep om hun te steunen. Eigenlijk alleen de Sovjet-Unie deed dat overigens op dat moment, maar dat terzijde. Daar ziet hij de parallel mee. Dus Palestina vraagt om erkenning. Ze hebben nog geen echte natie, geen echte staat tenminste. Ze zijn een natie, maar ze hebben geen staat. En dus daar ziet hij direct de overeenkomst tussen. En er zijn ook veel meer parallellen uit die periode. Ook omdat het Engelse bestuur van Ierland, die onafhankelijkheidsverklaring van Ierland in 1919 leidde tot een onafhankelijkheidsstrijd. Mm-hmm. Dus want je zegt, ze werden dus niet erkend. Dat is ook wel belangrijk. Dat is natuurlijk ook een parallel. Dat dus alleen de Sovjet-Unie blijkbaar hen erkende. Dus inderdaad, als je nog even doorgaat naar na de Eerste Wereldoorlog, had je natuurlijk de vredesconferentie in Parijs, waar nieuwe landen werden gecreëerd, mandaatgebieden, onder andere Palestina in het Midden-Oosten, als een deel van daarvoor van het Ottomaanse Rijk. En in Parijs kwamen er heel veel afgevaardigden van nationale bewegingen uit koloniën en andere delen van de wereld die graag onafhankelijkheid wilden krijgen, erkend wilden worden. Dus Egypte, het Nationaal Congres van India, China kwam er langs. Er waren 60 delegaties, waaronder Ierland, die kwamen vragen van, ja, jullie hebben toch zelfbeschikkingsrecht hier ter verkrijging, dus wij komen dat vragen. Ja. En ze werden natuurlijk allemaal een beetje genegeerd door de grote mogendheden op dat moment, want dat waren koloniën van hun. En daar ging het zelfbeschikkingsrecht natuurlijk niet voor. Dat was alleen voor degene die verloren hadden, niet voor degene die gewonnen hadden. Dus zij vonden toen al vonden zichzelf toen aan dezelfde tafel te zitten als bijvoorbeeld Egyptische en Arabische groepen die onafhankelijkheid wilden. Ja. Dus daar zit dat al in. Om nog een andere parallel iets verder door te trekken. De bestuurders die de Ierse onafhankelijkheid onderdrukten. Mm-hmm. En dat lukte uiteindelijk niet, omdat er in 1921 een verdrag kwam en Zuid-Ierland onafhankelijk werd en Noord-Ierland wel bij Engeland bleef. Mensen die daar actief waren, zowel bestuurders als militairen, die werden naar Palestina gestuurd om daar eigenlijk hetzelfde te doen. En dat is een hele mooie citaat van van de gouverneur van Palestina. Op het moment dat het een mandaatgebied van Engeland werd. Die zei, we willen zoveel mogelijk Joodse migranten hebben, want dan krijgen we een klein Ulster in Palestina. En dat betekende kolonisten die hun ondersteunen, die de Engelse overheersing van Palestina in stand kon houden. Zoals men dat ook in Ulster heeft gedaan in Ierland. Precies, vanuit de 17e eeuw eigenlijk al. Ja, dus ook vanuit de Britse blik, zeg maar zeggen, de blik van de kolonist zou je kunnen zeggen, zagen zij blijkbaar gelijkenissen tussen Ierland en Palestina. Dat kunnen we ook wel stellen. Ja, eigenlijk een bevolking die niet helemaal tevreden is, want de Ieren hadden al heel lang, al 8 eeuwen lang, zeggen ze altijd, 8 eeuwen onderdrukking, zeg maar, vanuit Iers perspectief door de Engelsen. En dat opstandigheid van Ierland werd eigenlijk gecontroleerd doordat er die kolonisten kwamen uit Engeland en Schotland. En dat is eigenlijk, en die bestuurder in Palestina zag eigenlijk dezelfde parallel van een onwillige bevolking. Ja, die krijg je alleen maar onder controle als je gewillige, loyale bevolking daar neerzet. Ja. En dat waren de kolonisten. En die Ierse solidariteit, blijkbaar ze zagen dus al gelijkenissen met de Palestijnse zaak. Maar wanneer vertaalt dat zich ook naar acties, zullen we maar zeggen? Ja, of zijn die er geweest? Nou ja, op zich wel van de, grappig genoeg ondersteunen eigenlijk de Ieren eerst de Israëlische vrijheidsstrijd. Omdat ze zich daar ook mee identificeerden voor 1948. Toen Joden in Palestina hun eigen staat wilden creëren tegen de wil van de Engelsen in. En dus toen waren de Ieren nog een beetje aan de kant van de Joden, zeg maar, op dat moment. Hoewel ze zich ook met de Palestijnen identificeerden. Eigenlijk komt dat pas aan er zijn twee kanten. Aan de ene kant heb je de regering van Zuid-Ierland, die pas in de laatste 20 jaar heel actief bezig is met het erkennen van Palestina. En ook met het boycott van producten uit de bezette gebieden. Aan de andere kant heb je de IRA, die in Noord-Ierland ging vechten voor Noord-Ierland een onderdeel maken van Zuid-Ierland. Mm-hmm. En die hadden heel directe banden met de PLO. Dus leden van de IRA die in Noord-Ierland vochten, werden getraind in Libanon door de PLO. Door El Fatah, een van de onderdelen van de PLO. Ja. En net als veel andere linkse, wat wij terroristen noemen nu uit de jaren 70, die kwamen daar samen. En er was een heel internationale gemeenschap van opstandige bewegingen die met elkaar congressen hielden om over de politieke kant te praten. Maar ook heel echt militair getraind te worden om hoe je om moest gaan met een opstand. Ja, opmerkelijk verhaal. Iets anders, je raakt er al eventjes aan. Maar ik ben toch benieuwd, kan je iets meer vertellen over hoe Ierland dan eigenlijk naar Israël kijkt? Ja, dat is een beetje het dubbel in zekere zin. Op zich zijn er ook directe banden tussen de Joodse gemeenschap en Ierland. Er was altijd ook een Joodse gemeenschap in Ierland. Er is, net als in veel andere landen, is er een zekere mate van antisemitisme in het begin van de 20e eeuw. Het is natuurlijk een heel katholiek land, hè, met de schuldvraag over de dood van Jezus, die in de 19e eeuw nogal de opgang deed. Maar ja, en zich, die leidt tot antisemitische ideeën. Precies, die antisemitische gedachten in Europa, in heel Europa. Dus dat was niet zo heel bijzonder. Ook Ierland was niet heel erg verwelkomend voor Joodse vluchtelingen uit Nazi-Duitsland in de jaren 30. Ook dat is wel een bekend gegeven. Aan de andere kant is de eerste opperrabijn van Israël was de opperrabijn van Ierland. En de huidige president van Israël is de kleinzoon van de opperrabijn, de Ierse Joodse opperrabijn. Die verhuisd is naar Israël toen Israël onafhankelijk werd. Ja. Dus er zijn heel directe parallellen, zelfs op het allerhoogste niveau. En ik zei net al, er was wat sympathie al met die onafhankelijkheidsstrijd van Joden voor de wens naar een eigen staat. Dus er is wel degelijk een zekere mate van positiviteit op Israël, maar dat vind je eigenlijk niet in de politiek. Dus de kritiek die hier in Nederland natuurlijk heel erg is, de politiek heel erg pro-Israël. Maar in Ierland is er geen enkele partij die tegen de regering zegt: jullie erkennen nu Palestina, dat is geen goed idee. Wat de partijen zeggen in de oppositie: jullie gaan niet ver genoeg. Jullie moeten Palestina nog meer steunen. En dus de mate van positieve gedachten over Palestina is zo hoog dat men. Ja, men is niet anti-Israël, maar wel anti het beleid van Israël. Dat is heel, heel duidelijk. Dus, en dat ligt ook weer een beetje in die context tussen nationalisten en unionisten in Noord-Ierland. De mensen die Engeland steunen. Omdat die juist weer wel de Israëlische vlag heel erg gebruiken. Omdat ze daarmee zich willen afzetten tegen het pro-Palestina beleid van de IRA en van de Ierse regering. Ja, oh god. Ik hoor nu ook alweer de complexiteit van de Ierse zaak en de Palestijnse zaak. Die lijken ook een beetje op elkaar in die zin. Tot slot, eigenlijk vraag ik me af, als je dit hele verhaal vertelt, waarom Ierland nu pas Palestina erkent. Pas op het moment dat Noorwegen en Spanje ook die stap kunnen durven te zetten. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Nou ja, aan de ene kant is de wens al heel lang uitgesproken. Dus zoals ik al zei, het parlement heeft zich al 10 jaar geleden al gezegd dat ze vinden dat de regering dat moet doen. Maar de regering wilde geen uitvoering geven aan die motie die in het parlement was aangenomen. Dat ligt vooral aan de internationale positie van Ierland. Ierland is een hele open economie, heel erg afhankelijk, heel goed draaiende economie, maar heel erg afhankelijk van de Verenigde Staten en van het Verenigd Koninkrijk. Daar zitten ze een beetje economisch tussen. En die zijn natuurlijk twee landen die op zich heel positief staan ten opzichte van Israël. Dus het was eigenlijk meer een machtspolitieke situatie waarin Ierland zich verkeerde, waarin ze dat niet tot uiting konden brengen, die wens. En zij zeggen zelf van dat kan pas als we een meer massa hebben. Dus ze waren echt naar partners aan het zoeken in Europa. Dus nu Spanje en Noorwegen dat doen. Ze zouden het nooit alleen doen, omdat ze zich dan te kwetsbaar voelen. En dat moet eigenlijk met andere partners. En ze hopen nu ook dat het een soort vliegwiel effect heeft. Dat Slovenië en andere landen en Malta zich daar gaan bij aansluiten. Ja, interessant. Het toont dus ook dat wereldwijd misschien de ideeën aan het kantelen zijn. Dankjewel, Joost Augustijn van de Universiteit Leiden. Ja. De actualiteit van de geschiedenis. Dit is tot 12 uur OVT. Deze week besloot de minister voor Rechtsbescherming, Frank Weerwind, om met onmiddellijke ingang adoptie uit het buitenland stop te zetten. Een ingrijpend besluit dat volgens Marloes Schrover maar weer eens aantoont hoe extreem ons denken over adoptie door de geschiedenis heen is veranderd. En Marloes Schrover, hoogleraar sociale geschiedenis van de Universiteit Leiden, is daarover te gast. Welkom, Marloes. Goedemorgen. Ja, was jij verrast door die beslissing? Nou, half-half, want Sander Dekker had natuurlijk in 2021 dit ook al gedaan en gezegd: we moeten stoppen met die interlandelijke adopties. Mm-hmm. Dat was de toenmalige minister. Staatssecretaris was hij. Staatssecretaris voor Rechtsbescherming. Ja, sorry. Hij zei: we stoppen. En toen kwam er ook een stop op en die was per direct. En daarna werd er gezegd: nou ja, deze 6 landen wijzen we aan als landen waarvanuit het dan wel mogelijk is. En daar zijn onlangs nog 2 landen aan toegevoegd. En dan is het in dat opzicht verbazend dat er nu weer een verbod komt. Ja, want inderdaad, 3 jaar geleden was er dus ook al een verbod, weer onderuit gehaald. Hoe serieus neem je dan dit nieuwe besluit? Is dit nu wel definitief? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Wat wel duidelijk is dat het aantal interlandelijke adopties heel erg is teruggelopen in de afgelopen jaren. Dus het gaat nog steeds maar om een heel klein aantal mensen. Maar die mensen voeren wel, er is nog steeds wel een vrij grote lobby om dit wel mogelijk te laten zijn. Want hoeveel gevallen gaat het eigenlijk? Tientallen nog maar per jaar. Tientallen maar? Ja, want je hebt dus nu heel veel andere mogelijkheden voor mensen die ongewild kinderloos zijn. De vruchtbaarheidsbehandelingen zijn beter geworden. Eiceldonaties zijn gangbaarder geworden. En je hebt ook draagmoederschap, soms ook commercieel draagmoederschap in het buitenland, wat een klein beetje in de plaats is gekomen van interlandelijke adopties. Ja. Nu komt er dus een verbod op adoptie uit het buitenland. Maar wanneer is die hele geschiedenis van adoptie in Nederland eigenlijk begonnen? Ja, heel opvallend is dat in 1847 komt Nederland met een verbod op adoptie. En dat is interessant, want het is dan toch niet zo heel erg een debat. Maar dat verbod in Nederland geldt ook voor Nederlands-Indië. En daar speelt het wel, want Chinezen in Nederlands-Indië adopteren Chinese kinderen in Nederlands-Indië. En daar heeft Nederland bezwaar tegen, want dat vinden ze een vrede niet-christelijke traditie. Maar tegelijkertijd wordt dan... Wacht even, niet-christelijke traditie, waarom niet? Want ze vinden heel nadrukkelijk dat... ze zeggen van de band tussen moeder en kind mag nooit worden doorgesneden. Dus een adoptie is tegennatuurlijk. En uiteindelijk komt die wet er dus wel, maar wordt het wel toegestaan voor de onchristelijke bevolking van de Chinese vreemde oosterlingen, zoals ze worden genoemd in Nederlands-Indië. Die mogen wel adopteren. En Nederlanders in Nederlands-Indië doen dat dan min of meer na. En dat leidt dan tot heel grote debatten, uiteindelijk rond 1900... over is dit kinderhandel, is het een verkapte vorm van slavernij. Uiteindelijk ook een kritiek van de Volkenbond op een gegeven moment, waarbij gezegd wordt, Nederland is een van de landen die heel slecht scoort wanneer het gaat om vrouwenhandel, kinderhandel in Nederlands-Indië. En dan komt er ook een congres in Bandung om dit onderwerp te bespreken en te zeggen van, we zijn hier niet voor. Ja, maar dat is inderdaad een compleet andere blik op adoptie, wat je hier vertelt. Wanneer is het dan gelegaliseerd? In 1956 krijgt Nederland een adoptiewet. En dan is Nederland heel erg laat. Want daarvoor zijn al tal van andere landen, zelfs aan het begin van die 20e eeuw, die al een wet hebben die adoptie mogelijk maakt. En in Nederland wordt dan bij herhaling gezegd, nee, dat willen wij niet. Vanwege dat argument, ouders en kinderen, moeders en kinderen moet je niet van elkaar scheiden, nooit. En in 1956 komt die wet er dan wel. En dat heeft alles te maken met de Joodse onderduikkinderen. Want dan wordt al tijdens de oorlog wordt een rapport uitgebracht waar wordt gezegd van, die ouders hebben hun kinderen in de steek gelaten. En zijn in feite geen goede ouders. En dus na de Tweede Wereldoorlog zullen die kinderen moeten blijven bij degene waar ze zijn ondergedoken. En dit is echt een enorme breuk met het hele verhaal wat daarvoor zit, wanneer het steeds gaat over die onverbrekelijke band. Ja, maar dat is ook heel moeilijk invoelbaar nu, wat je vertelt. Natuurlijk. Kan je een voorbeeld nemen van een conflict wat er dan speelt rondom een kind, zo'n onderduikkind, wat ons denken daarover kenmerkt? Ja, er is een rijtje Joodse kinderen, maar eentje is Anneke Beekman. En die is ondergebracht bij drie ongehuwde zusters. En na de Tweede Wereldoorlog, haar ouders hebben de oorlog niet overleefd. En na de Tweede Wereldoorlog wordt dan door de rechter gezegd, ze moet naar een Joods kindertehuis. En dan zeggen die zusters, dat doen we niet. En een van die zusters vlucht dus met haar en brengt het kind eerst onder in een klooster in Nederland, dan in België, dan in Frankrijk. En pas als ze 21 is, komt ze in een televisieshow met Willebrod Frequin en zegt, ik ben nu 21, ik ben volwassen, ik ben verloofd, ik ga trouwen en ik ben ook een katholiek, want ik ben katholiek gedoopt. Destijds toen ze ondergebracht was bij die zusters. En dit is wie ik ben. Maar al die tijd ontloopt ze dus het gezag wat heeft gezegd dat ze naar een Joods kinderhuis moet. En allerlei mensen die zeggen dat dat een goed idee is, zeggen dus ook van, ze is die 3 jaar is in feite opgevoed door die drie zussen en is dus onderdeel geworden van dat gezin en ook van het katholieke geloof. Ja, want dat speelt dan ook weer mee natuurlijk. Dat is nog een complicerende factor, zou je kunnen zeggen, in dat verhaal. Maar het is ook een beetje vreemd, want dit verhaal gaat niet over dat ze dan geadopteerd wordt door een Joodse familie of iets dergelijks. Nee, het gaat puur over geen van de gevallen van de onderduikkinderen gaat het om Joodse gezinnen. Het gaat natuurlijk altijd om katholieke en protestantse gezinnen die dan met de beste bedoeling die kinderen hebben gered, maar vanuit wel een lobby komt, vanuit een gedeelte van die groep, een lobby komt om om adoptie mogelijk te maken. Ja, en dat leidt tot die wet. En ze worden dus daarna ook niet geadopteerd door een Joods gezin na de Tweede Wereldoorlog. Dat speelde blijkbaar ook niet als mogelijkheid. Dat willen Joodse organisaties willen dat wel. Adopties door Joodse gezinnen. Maar die vinden die lobby van degene die ze verborgen houden tegenover zich. Ja. En je zegt dat is blijkbaar heeft onze blik doen kantelen op het feit van, er is ook zoiets als, je wordt deel van een ander gezin, een andere gemeenschap, als je daar gewoon genoeg tijd doorbrengt. Ja, en het opvallende is dat maar een hele korte periode is. Hè, dat ze zeggen met 2, 3, 4 jaar, dat het al genoeg is om onderdeel te worden van een ander gezin. En dat dan ook reden is om naderhand, als het gaat over zogenaamde illegale adopties uit Brazilië, dan wordt ook gezegd van die mensen hebben wel iets verkeerd gedaan, maar we halen het kind niet weg hier, want inmiddels na 2, 3, 4 jaar is het nu wel degelijk onderdeel van dat gezin. Dus dat argument zie je daarna in de berichtgeving doorlopend terugkomen. Ja, dan nu een fragment waarvan je zei dat kan eigenlijk niet ontbreken in een gesprek over de Nederlandse adoptiegeschiedenis. We horen schrijver Jan de Hartog, die in een interview uit 1967 met Mies Bouwman vertelt over de erbarmelijke omstandigheden waarin baby's in Zuid-Korea verkeren die het kind zijn van Amerikaanse VN-soldaten die daar gestationeerd zijn en Koreaanse vrouwen. De kinderen van Koreaanse vrouwen en van de soldaten van leger van de Verenigde Naties. Die kinderen hebben daar maar dan ook totaal geen toekomst. Daar gebeuren dingen, als je daarvan hoort, daar reizen de haren van de bergen. Wat dan? Bijvoorbeeld, het wiegje wordt buiten gezet. En Koreaanse kinderen zien dat, dan gooien ze er stenen in. Die worden dus door die gemeenschap daar volkomen uitgestoten. En daar moet iets voor gedaan worden. En de enige hoop die er eigenlijk voor is, is dus een adoptie. Al redden we er maar één. Ja, waarom is dit zo'n belangrijk moment geweest? Vanwege die frase. Hè, van al redden we er maar één. En er wordt ook een beeld neergezet van dit geldt voor Koreaanse kinderen, geldt eerder ook voor Japanse kinderen, het geldt voor Vietnamese kinderen. Waarbij wordt gezegd, de Vietnamese, Koreaanse, Japanse samenleving wil deze kinderen niet. Het gaat ook om Afro-Amerikaanse vaders vaak. En dan zeggen ze, die zijn zichtbaar anders, herkenbaar anders. Die samenlevingen stoten die kinderen uit en laten ze opzettelijk sterven. En dan hebben ze dus in Amerika, hebben ze dan op dat moment al een vrij grote campagne wanneer het gaat om Koreaanse kinderen, waarbij echt de kinderen ook in beeld worden gebracht van ga je dit kind nu laten sterven of red je het? En dat reddende element wordt dan heel erg benadrukt. En dat zie je in alle campagnes die volgen, zie je in feite dit element terugkomen van overvolle kindertehuizen, bedjes die tegen elkaar aanstaan, stalen met spijlenbedjes, hele dunne matrasjes of geen matrasjes, urine die over de grond stroomt en dan het beeld van huilende kinderen en zo'n flesje wat dan uit de handen rolt en dat doet niemand iets aan. Hè? Dat wat hij ook zegt van het wiegje wordt buiten gezet en als het dood gaat, gaat het dood. Dat zal ook wel niemand interesseren. En dan wat iedereen, de sympathie, het gevoel wat iedereen die de beelden heeft ziet, is natuurlijk van geef maar aan mij, ik neem het wel mee, ik kan dit doen, ik kan het kind redden. En in hoeverre was dat op waarheid gebaseerd, dat beeld? Gedeeltelijk is dit wel degelijk op waarheid gebaseerd. Gedeeltelijk gaan er echt wel kinderen dood in die kindertehuizen. Gedeeltelijk is er wel degelijk sprake van verwaarlozing. En gedeeltelijk zeggen al die overheden naderhand, dit is een kritiek op ons, op onze overheid, op ons land, op ons falen in feite. Wij worden neergezet als een falende overheid die niks doet om vrouwen en kinderen te beschermen. Ja. En dan zie je ook dat al die overheden, de een na de ander, steeds opnieuw zich afkeren van dat adoptieverhaal. Ja. En zeggen van wij willen geen adopties meer. Of we hebben dit verkeerd gedaan door het toe te laten. Nu zijn we eigenlijk de laatste decennia, is ons beeld weer teruggegaan naar eigenlijk het beeld waar je mee begon. Het idee van is het niet een vorm van verkapte kinderhandel? Er zijn heel veel schandalen geweest. Baby farms in Sri Lanka die zijn gefilmd. Daar gaan we nu even niet al te diep op in. Maar dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat nu dat is een beetje nu het bepalende beeld geweest. Heeft tot die adoptiestop geleid. Ik ben wel benieuwd, denk je dat er nou nog een kans bestaat dat we ooit weer ons weer gaan bedenken en dat we weer heel anders naar die adoptie gaan kijken? Ik denk niet. Het opvallende is het naast elkaar bestaan van die twee verhalen. Hè? Dus enerzijds het verhaal over redden, wat iedereen met enig hart in zijn lijf denkt van oh god, kan ik niet zo'n kind redden? En het andere verhaal over de schandalen, dat die in feite bijna 100 jaar naast elkaar worden verteld. En dat iedereen ook wel zegt van er zit wat iets waars in allebei de verhalen. Dat element zou wel kunnen terugkomen. Dat mensen ook zeggen, waarom misgun je mij? In het verleden was dat dan altijd mijn moedergeluk. Tegenwoordig is het vaak ook het oudergeluk, omdat het ook geldt voor homo's stellen, mannen stellen. Die zeggen van, dit is de mogelijkheid voor ons om een gezin te krijgen. Dus je ziet dat verhaal nog steeds wel terugkomen. Gun mij nou dit geluk. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd zijn die verhalen over adoptieschandalen, zien we dus ook al meer dan 100 jaar naast elkaar verteld worden. Ja, dankjewel Marloes Schrover van de Universiteit Leiden. De column van Abdelkader Benali. Een ander woord voor historische onzorgvuldigheid is Mona Keizer. Een ander woord voor propagandist is Mona Keizer. Een ander woord voor gebrek aan beschaving is Mona Keizer. harde bewoordingen. Ze heeft het er zelf naar gemaakt door te verkondigen in de talkshow Sophie en Jeroen dat jodenhaat onderdeel is van de islamitische cultuur. Schrijver Arno Grunberg stelde terecht vast dat Mona Keijzer de Holocaust gebruikt om minderheden in Nederland tegen elkaar uit te spelen. Alles wat we leren over de Holocaust wijst richting grootschalige onverschilligheid, lafheid en collaboratie als het gaat om het lot van de Joodse Nederlanders. Daar zat geen moslim tussen. De situatie van Joden in de islamitische wereld is een lange geschiedenis. Was niet altijd rooskleurig, was soms grimmig en gewelddadig, maar zeker niet hopeloos. Integendeel. In Marokko, mijn land van oorsprong, gaat de Joodse aanwezigheid vooraf aan de christelijke en islamitische. De cultuur van de Joodse Marokkanen floreerde tot in de hoge bergen van de Hoge Atlas. De Joodse aanwezigheid was ook in de steden. In Fes, Marrakesh en Tanger, in de Joodse wijken, de Mellah, heerst op vrijdag de rust van de Shabbat en moest er een haan worden geslacht, dan deed de moslimbuurman dat. Mijn vader vertelde dat in zijn kindertijd de Joodse ketellappers en leerbewerkers langs de deuren trokken of op de markten stonden om hun hand- en spandiensten aan te bieden. Die Joden zijn op een dag vertrokken en zullen op een dag terugkomen, want Marokko mist ze. De grote rabbijn Maimonides kwam tot bloei in Moors Spanje. Geïnspireerd door moslimdenkers verrijkte hij de rabbinale traditie met talloze inzichten. En met die kennis op zak trok hij door Noord-Afrika om geloofsgenoten de wijsheid van Andalusië te brengen. De eerste ambassadeur van Marokko in Nederland kwam in de 17e eeuw naar Amsterdam. Het was de Joodse zakenman Samuel Palash. Hij ligt begraven in Oude Kerk aan de Amstel. Ik kan nog uren doorgaan. Wat zeg ik? Dagen, weken, maanden. Er vallen duizenden verhalen te vertellen en bij alle verhalen mag gehuild worden. Het verhaal van de Joden van de islamitische wereld verdient een genuanceerde benadering. Want het niet verdient is om gebruikt te worden door rechtsextremisten als stok om minderheden mee te slaan. Sowieso is met dit regeerakkoord het bewind der trollen gevestigd. De BTW op boeken, teken de petitie, moet omhoog, want beschaving moet kapot om voor generaties aan domkoppigheid veilig te stellen. Het onderwijs moet aan de populistische leiband. En propagandapraat wordt de nieuwe waarheid. Deze regering trekt ons nog dieper het moeras in. Ik zoek redding bij de geschiedenisdocenten. Dit is een prachtige tijd voor dit vak. Pak de handschoen op en versterk het historische besef onder je leerlingen. Doe het nu, nou ja, niet nu, het is zondag. Maar morgen, of overmorgen. Maar wacht niet te lang, want straks is het te laat. Dankjewel, Abdelkader. Dit is de VPRO. Julie Blessé. Nerd zijn, dat was lang niet bepaald iets om te vieren. En toch is dat precies wat er dit weekend gebeurt in België op het zogeheten Nerdfestival. En volgende week vindt er in Nijmegen een soortgelijk festival plaats waarbij wetenschap en technologie centraal staan. En dat heet Night of the Nerds. Van scheldnaam is nerd dus blijkbaar een geuzennaam geworden. Historicus Laurens Blukens die ziet daarin het zoveelste bewijs dat de nerd de laatste jaren een succesvolle emancipatie heeft doorgemaakt. En hij schreef eerder voor Trouw al over die geschiedenis. Goedemorgen, Laurens. Hoi, goedemorgen. Ja, spreken we hier eigenlijk met een trots lid uit de nerdgemeenschap? Dan moet ik je teleurstellen, denk ik. Ik krijg die vraag wel altijd, sinds ik één artikel over de nerd heb geschreven. Maar nee, ik vind de vraag wel terecht. Ik kijk, op de middelbare school speelde ik veel games, veel bezig met computers. Dus toen werd ik zelf wel nerd genoemd, dus stoorde ik me niet zo aan. Maar dat vind ik nu vooral interessant, omdat het vooral zo leek alsof andere mensen dat labeltje op jou plakten, als een soort pesterijtje. En nu zie je dus de laatste jaren, of zeker al 10, 15 jaar zou ik zeggen, dat mensen met trots dat labeltje op zichzelf plakken, dus zichzelf nerd noemen. Ja, en jij schreef dus onlangs een stuk, groot stuk wel, over de emancipatie van de nerd. Wat bedoel je daar precies mee? Nou ja, als je aan de nerd denkt, dan denk je toch, als je teruggaat naar de jaren 60 en 70, aan een Ja, een soort kneusje, hè? Een soort een buitenbeentje, een grote bril, slungelig, geen sociale skills. Ja, en die werd gepest in een film als Grease bijvoorbeeld, zit een nerd, Eugene heet die, en die danst letterlijk en figuurlijk uit de maat. Die wordt gepest door John Travolta en de andere stoere jongens. Dat was een beetje het stereotype. Maar wat je de laatste jaren ziet, is dat die nerd veel cooler is geworden, veel geaccepteerder en het zelfs dus salonveeg is geworden om jezelf nerd te noemen. Ja, en je beschrijft ook in je stuk dat idee van de nerd ontstaat een beetje zo rond de opkomst ook van de eerste computers. Kan je verklaren waarom men dan eigenlijk rond die tijd vond dat het suf was en saai was om je daarmee bezig te houden? Ja, nou, ik denk dat het is omdat computertechnologie en dat soort dingen toen nog veel meer in de obscure hoek zat. Eigenlijk veel meer hardcore was om je mee bezig te houden. Dat is in mijn ogen een groot verschil met nu. Kijk, computers zitten overal in ons dagelijks leven natuurlijk. Niemand ontkomt daaraan. Ik denk dat het toen nog een veel bewustere keuze was om daarmee bezig te zijn. En dat het misschien ook wel ten koste ging van andere dingen die je misschien zou willen doen in je leven. Dat zou logisch zijn, denk ik. Je moest er zo geobsedeerd mee zijn met computers dat je misschien niet meer de tijd had om mee te doen aan sociale bezigheden of sport of dat soort zaken. Het lijkt mij niet dat het helemaal ten koste ging van sociale bezigheden, maar ook als je kijkt naar wat computers waren natuurlijk. Mm-hmm. Het waren veel grotere dingen waar je zelf veel meer mee aan de slag moest, zeg maar. En als je nu bijvoorbeeld een of andere Photoshop zou willen maken, ja, dan heb je, weet ik veel, de keuze uit 20 apps die heel veel werk uit je handen nemen. Maar toen was dat niet zo. Moest je zelf nog veel meer doen. Dus veel meer technische vaardigheden kwamen daarbij kijken. Ja. Nu schrijf je dat het uitkomen van de film Revenge of the Nerds een belangrijk moment vormt in de emancipatiegeschiedenis van de nerd. En dat was in 1984. In the tradition of great films about fighting back against the odds, 20th Century Fox presents Revenge of the Nerds. What is a nerd? They've been laughed at. Picked on. Nerds! And put down. I'm not kissing a nerd. But they've got the brains. I know what we're gonna do. It's time for the odd to get even. Their time has come. I drink to that. Ja, en even voor de filmnerds onder onze luisteraars. Die voice-over, dat was Orson Welles. Dat kan ik toch niet onvermeld laten. Waarom is deze film zo belangrijk in de geschiedenis van de nerds? Grappige trailer ten eerste. Revenge of the Nerds, het zegt het eigenlijk al. Het is eigenlijk een beetje in een notendop de emancipatie van de nerd. Dus je ziet dat een aantal nerds, in Amerika natuurlijk speelt het zich af, de film, die gaan studeren, maar die worden eigenlijk nergens geaccepteerd. Dus ze willen graag in het studentenhuis van de stoere jongens ook wonen, maar ja, daar worden ze natuurlijk niet toegelaten en dat soort dingen. Ze krijgen een steen door de ruiten gegooid met nerds get out, dat soort dingen. En uiteindelijk, ja, dan bouwt die hele spanning tussen de nerds en de jocks, de stoere jongens die rondrijden op rode motors, letterlijk met de mooiste meisjes achterop. Maar het leuke is dus dat die spanning uitmondt in een wedstrijd die gewonnen wordt door de nerds. Met hele vrij masculine wedstrijdjes. Dus speerwerpen, mini-fietswedstrijden. Dus ja, de nerds zijn op het einde de winnaars. Vandaar in een notendop de overwinning van de nerds. Maar ik moet wel zeggen, ik denk dat die film, dus precies 40 jaar geleden, dat het toen juist ontzettend grappig was om de nerds te laten winnen. Omdat maatschappelijk gezien waren de nerds denk ik nog niet zo ver als nu. Dus ik denk dat die film in die zin zijn tijd een beetje vooruit was. Ja, het is wel grappig wat je zegt. Je zegt het is de emancipatie in een notendop. Want inderdaad, je zou kunnen stellen, nu nerds staan bovenaan de maatschappelijke ladder. Als je denkt aan alle grote, de rijkste en machtigste mannen ter wereld. Dat zijn bijna allemaal mensen die je misschien nerd zou kunnen noemen. Jeff Bezos, Elon Musk, al dat soort types. Zag man dat eigenlijk totaal niet aankomen dan? Is dat heel onverwacht geweest? Dat is een goede vraag. Ik denk zelf dat mensen die zichzelf als nerd zouden beschrijven, die al heel lang bezig zijn met computers en dergelijke, altijd al wel een beetje wisten van ja, laat ze maar lachen om mij. Laat mij maar lekker bezig zijn met mijn obscure hobby. Maar er komt een tijd waarin zich de waarde van wat ik doe zich wel uitbetaalt. Ik denk zelf dat de nerds dat wel wisten. En in de jaren 90 zie je ook gewoon commentators, zoals een Amerikaanse commentator, Sykes heet hij. Die schreef in zijn boek, het was meer een boek wat ging over educatie, zeg maar, het niveau van educatie destijds. Schreef hij iets van: be nice to nerds, you may end up working for them. Dus ja, in de jaren 90 werd het al wel langzaam duidelijk hoe die nerd zich ontpopte. Ja, en ander belangrijk moment dat de nerd echt mainstream gaat, zo beschrijf je, zie je weerspiegeld in de serie The Big Bang Theory. Die liep van 2007 tot 2019. Waaraan zie je dat? Ik denk dat er twee dingen zijn. Ten eerste is die hele serie in mijn ogen een viering van de nerdcultuur. Er zitten gewoon heel veel grappen in over astrologie, scheikunde, et cetera. En ze worden ook echt, die nerds worden een beetje onderdeel van de groep, zeg maar. Het zijn niet zozeer outcasts meer. Of als het outcasts zijn, dan hebben ze in ieder geval elkaar ook nog. En ten tweede zit er gewoon een lijntje in die serie. Ook weer van overwinning. Dus er zit één nerd in die al heel lang een oogje heeft op een mooie blonde vrouw, als ik het goed heb. Daar zit hij eigenlijk heel lang achteraan. En dat lukt hem dus uiteindelijk. Hij trouwt met die vrouw. En dan is hij in zekere zin een winnaar. Ja, nu zeg je, dat is natuurlijk wel interessant om te zeggen, het succes van de nerd zie je weer spiegeld in het feit dat een nerd een relatie krijgt met een mooie vrouw. Tegelijkertijd wordt in diezelfde serie gesuggereerd dat die moeilijke omgang met vrouwen, die toch ook deel is van het stereotype van een nerd, dat niet alleen voortkomt uit een soort van onterecht neerkijken van vrouwen op nerds. Laten we luisteren naar een scène waarin een van de hoofdpersonages, Sheldon, een vriend met relatieproblemen probeert te troosten. Would you like to hear another reason why men are better than women? Sure, let's make it an even 100. All you hear women say is, I'll just have a salad. Where's my lip gloss? I think this element should be called radium. That last one was Madame Curie. I figured that out. You know what? She was kind of an honorary man. She had a penis made of science. Ja, hoe luister jij hier nou naar? Want hierin klinkt de nerd toch niet zozeer als een zielig figuur dat onterecht bespot is. Nee, ik vind het wel best grappig. Ik vind ook dat het best kan, dit grapje of zo. Maar kijk, die Sheldon, er wordt wel vaak gezegd, dit is Sheldon inderdaad, een van de hoofdpersonen, dat hij wel behoorlijk vrouwonvriendelijk is. En dat kan ik natuurlijk niet ontkennen. Al maakt hij wel een ontwikkeling door tijdens die serie. Maar het leidt uiteindelijk natuurlijk ook tot de vraag, is de nerd evil? Is de nerd onschuldig? En ten eerste vind ik, je kunt niet zo generaliseren over de nerd. Maar je ziet bijvoorbeeld ook in die Revenge of the Nerds, die andere film waar we het over hadden van 40 jaar geleden, zitten ook een aantal scènes in die echt niet meer kunnen. En waar de makers ook echt afstand al van hebben genomen. Je ziet bijvoorbeeld dat die nerds het huis van de vrouwensociëteit inbreken. Daar camera's ophangen, foto's, naaktfoto's zelfs van hen maken, meen ik. En die foto's ergens dan gaan verkopen. En dan later heb je ook nog een scène, en die is stilistisch gezien ook als een soort horrorscène gefilmd. En dan probeert een van die nerds de vrouw waar hij een oogje op heeft in bed te krijgen. Maar hij weet dat hij geen kans maakt, dus doet hij een masker op om onherkenbaar te zijn. En dan lukt het hem om die vrouw in bed te krijgen. En dat wordt een hele horrorstijl gefilmd. Daar wordt hij echt heel duidelijk als een crimineel weggezet. Het is een hele vreemde scène als je daar nu naar terugkijkt. Ja, maar wat toont dat dan? Is het dan ook zo dat de nerd misschien ook een seksistische kant heeft? Binnen het stereotype dan in ieder geval? Of hoe kijk je daarnaar? Dat zou je zo kunnen zeggen. Kijk nogmaals, ik denk niet dat je enorm kunt generaliseren over de nerd. Dat heeft er ook mee te maken dat ik de nerd een vrij luie categorie vind. Ik bedoel, wie is er nou een nerd? Wie bepaalt dat jij een nerd bent of niet? Je ziet ook tegelijkertijd dat niet alleen de status van de nerd is verbeterd, maar ook de betekenis van nerd eigenlijk breder. Je zou kunnen zeggen diverser is geworden. Je ziet vrouwelijke nerds. Een nerd hoeft niet alleen maar met computertechnologie te maken meer te hebben, maar je kunt tegenwoordig ook een finance nerd zijn, een dino nerd, een food nerd. En dat zie je ook echt op LinkedIn, hè, dat mensen zich zo noemen. Dus je kunt niet generaliseren. Er zullen vast seksistische nerds zijn, absoluut. Ja. Ja, precies. Maar niet allemaal. En hoe zie jij dan de toekomst van de nerd? Dat is nu nog een beetje een geuzennaam, hè? Wordt het dan ooit misschien gewoon een compleet neutrale term? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat er verschillende dingen mogelijk zijn. Twee scenario's vind ik best wel interessant. Het eerste is eigenlijk, je ziet dus al, zoals ik zei op LinkedIn, er zijn echt zoveel mensen die zich nerd noemen. En vaak zeggen ze dan wel van ja, nerd met social skills, hè, want blijkbaar kan een nerd nog steeds niet sociaal zijn. Dus het kan zijn dat het zo gemeengoed wordt, het gebruik van het woord nerd, dat het op een gegeven moment gewoon niet meer zo, ja, zo'n effect heeft om jezelf nerd te noemen. Dus dat het zichzelf een beetje oplost, die term. De andere ontwikkeling, de andere scenario is dat ik denk dat we misschien al een beetje post-nerd aan het gaan zijn. Omdat er ook heel veel kritiek is op de grote nerds van deze wereld. Op Zuckerberg, op Musk, et cetera. Misschien wordt het Ivo-randje van de nerds wel weer wat groter daardoor. Mm-hmm. En dat mensen dan ook gaan zeggen van ja, ik ga me echt geen nerd meer noemen. Dat zijn van die privacy-criminelen en dat soort dingen. Dus dat zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. Ja, dus dan wordt het weer een scheldnaam, maar weer met een scheldnaam met een andere betekenis eigenlijk. Een machtige nerd in plaats van de machteloze nerd. Ja. Goed, we gaan Absoluut. Het zien. Dankjewel, ja. Laurens Blukens. En wie benieuwd is naar het stuk dat Laurens schreef voor Trouw over de nerd-emancipatie, check onze site voor een linkje. De onvoltooid verleden tijd op de radio. Elke zondag van 10 tot 12. Een politiek schandaal, kopte de Telegraaf op 28 april 1921. Toen bleek dat de alcoholistische zwerver Hadje Me Maar in de Amsterdamse gemeenteraad was gekozen. De zogenaamde Rapalje-partij die protesteerde met deze stunt tegen het politieke systeem. Het bracht grote consternatie tot stand en grote zorgen over de Nederlandse democratie. Maar wat ging er precies schuil achter deze stunt? Dat onderzocht historicus Robin te Sla en hij schreef er een boek over. Welkom, Robin. Dank je. Ja, een boek over de Rapalje-partij van Hadje Me Maar en andere partijen die in navolging daarvan werden opgericht en ook Rapalje-partijen werden genoemd. Wat bond deze partijen? Het initiatief voor de oprichting van het kiesbaar stellen van Hadje Me Maar en die Rapalje-partijen kwam uit anarchistische hoek. Anarchisten hadden een duidelijk doel. Ze wilden de parlementaire democratie belachelijk maken, de politiek ridiculiseren door schetskandidaten verkiesbaar te stellen, zoals Hadje Me Maar en anderen. Daarnaast wilden ze protesteren tegen de stemdwang. Stemplicht, en dat vraagt enige toelichting. Destijds was je verplicht als burger om je op verkiezingsdagen te melden op het stembureau. Dan kreeg je je stembiljet overhandigd. En nou ja, dan kon je je stem invullen. Je kon blanco laten of je kon hem ongeldig maken. Dat was aan jou. In de overspannen belevingswereld van anarchisten was er echter niets minder sprake dan een stemdwang. En zij ageerden daar dus tegen op deze manier. En ja, het bijzondere is, bij de invoering van algemeen mannenkiesrecht in 1917, in de grondwet vastgelegd, en in de praktijk voor vrouwen in 1919, ja, had iedereen gedacht van burgers gaan op een verantwoorde, verstandige manier gebruik maken van dit recht. Ze gaan op een rationele manier stemmen. En wat zie je nu? Er wordt initiatief genomen om een aantal mensen volstrekt onhandelbare types kandidaat te stellen, met het doel politiek belachelijk te maken en die dan gekozen te krijgen in vertegenwoordigende lichamen, waar ze de boel gaan ontregelen. Ja, het verbaast mij ook, want je zegt inderdaad, ik bedoel, 1921, die zwerver die wordt verkozen, dat is 2 jaar nadat het algemeen kiesrecht is ingevoerd, ook voor vrouwen in 1919. Je zou zeggen, dan heeft de burger toch niet nog de gelegenheid gehad om zich zodanig teleurgesteld te voelen in de democratie dat ze naar dit soort middelen grijpen. Nou ja, de burger in het algemeen is inderdaad een ander verhaal. Daar ga ik op mijn boek ook in. Ik plaats het optreden van die verschillende Rapalje-partijen in het perspectief van een breder ongenoegen wat destijds bestond met de politiek. Kijk, de parlementaire democratie zoals wij die nu kennen is vrij nieuw. Ingevoerd in de grondwetwijziging van 1917. Algemeen mannenkiesrecht, later vrouwenkiesrecht, kwam toen tot stand. Maar ook het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Niet iedereen was daar een voorstander van. Weet je, dat algemeen mannenkiesrecht was het gevolg van een koehandel tussen de grote confessionele partijen die subsidie wilden voor bijzonder onderwijs en socialisten en liberalen die dat wel wilden. Evenredige vertegenwoordiging. Ja, het zorgde voor een goede afspiegeling van wat de keuzes waren van de kiezers. Mm-hmm. Maar het zorgt ook in het parlement voor een enorme versplintering. En daarmee minder slagkracht van het parlement. En daar bestond onvrede over. Die staatkundige vernieuwing die was er. Maar die liep ook in bepaalde opzichten achter op maatschappelijke ontwikkelingen. Met name met op sociaal-economisch niveau. Er bestond onvrede over. En men projecteerde dat vooral op dat parlement. Hè? Mm-hmm. Als je zegt sociaal-economisch niveau, het is net, het is nog tijdens de Eerste Wereldoorlog, vlak erna, veel armoede, al dat soort problemen. Ja, klopt. In de Eerste Wereldoorlog had je tekort aan levensmiddelen, grondstoffen. Nou, er werd de hele bureaucratie opgetuigd om de verdeling, de distributie daarvan zo goed mogelijk te regelen. Maar dat werkte niet altijd goed. Daarnaast waren er ook andere problemen op het, of andere vraagstukken, zoals ouderdagsvoorzieningen, andere sociale kwesties. En die overheid liep daarop achter. En veel mensen projecteerden dat op het parlement, weet je wel. Er zaten dan ijdeltuiten en opportunisten die vooral hun eigen belang nastreefden. Politieke partijen hadden deelbelangen voor ogen en niet het algemeen belang. Dus er stond was een breed ontevredenheid over het functioneren van die democratie. En dat zie je eigenlijk dat hele interbellum voortbestaan. En die bleef ook mobiliseerbaar. Ja. En die... Ja, eigenlijk die Duitse bezetting die brengt een enorme herwaardering teweeg voor de parlementaire democratie zoals wij die kennen. En wordt daarna als ja, door iedereen als vanzelfsprekend beschouwd. Ja, dus het is eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog, zeg je, dat idee, dat misschien de democratie meer op waarde zijn gaan schatten. Ja, maar de kritiek was vooral op het functioneren ervan. Mm-hmm. Hè? Dus niet zozeer de principiële grondslagen, maar het functioneren ervan. Ja, en als we dan naar het verhaal van die Rapalje-partij gaan, die een zwerver liet verkiezen. Waar komt dat idee vandaan? Hoe gaat dat? Dat is goed om iets op te merken over de anarchistische beweging in Nederland. Die was enorm versplinterd. Bestond uit allerlei losse organisaties en groepjes. Tussen wie onderling vaak nauwelijks contact was. De voornaamste verbinding was het blad De Vrije Socialist. Ooit opgericht door Domela Nieuwenhuis. Nou, die overleed in 1919. Opvolger was Gerard Reinders, die in dit verhaal een grote rol speelt. Nou, een groepje anarchistische bootwerkers. Die zichzelf tooit met de illustere naam De Veelbelovers. Die op het idee om schetskandidaten verkiesbaar te stellen in De Vrije Socialist. En ook een ludiek verkiezingsprogramma waarvan twee eisen waren: vrij vissen in het Vondelpark en algemeen afschaffing van klompen. Een ander groepje kwam met het idee: laten we Hadje maar kandidaat stellen. Hadje maar was een bekende straatzwerver in Amsterdam. Ja, het was ook eigenlijk gewoon een zielig mannetje. Het was een alcoholist. Hij trad op. Of tenminste, hij zong het liedje Had je me maar uit de gelijknamige revue. Maakte een soort wilde dans die de destijds populaire Charleston moest verbeelden. En dan in die geld waarmee je drank. Dus van die anarchisten was het idee. Ja, als we deze man kandidaat stellen, dat is een geweldige lange neus, zo je wil, middelvinger naar de politiek, het aanzien ervan. Nou, Reinders, die redacteur van het Vrije Socialist, vond een enorm goed idee. En die ging er propaganda van maken. En steeds meer anarchistische groepjes schaarden zich achter dat idee. Niet allemaal. En het bijzondere is, al vrij snel bemoeit ook Erich Wiegman ermee. Erich Wiegman is een heel bijzonder figuur. Hij was een van de eerste abstract werkende kunstenaars in Nederland. Hij noemde zichzelf principieel alcoholist. En daar leefde hij ook naar. Maar ook Wiegman was iemand met extreemrechtse opvattingen. Hij was duidelijk beïnvloed door Nietzsche in zijn elitaire denkbeelden, door de grondlegger van het futurisme, Marinetti. En hij sloot zich aan bij die actie en speelde daarin een grote rol. En dan zie je uiteindelijk, wat vrij bijzonder is, er ontstaat een soort monsterverbond van extreem linkse anarchisten. Mm-hmm. En Wiegman die extreemrechtse opvattingen op nahield. En zij vonden elkaar in dat verzet tegen die parlementaire democratie, de politiek en die afkeer van de burgerlijke samenleving. En dan even een stap vooruit. Ze weten deze man, had je me maar te overtuigen om inderdaad kandidaat te staan. Het gaan nog allerlei verhalen over dat hij als analfabeet nog min of meer geïnstrueerd moet worden hoe hij ergens een handtekening onder moet zetten. En vervolgens wint hij. Wat gebeurt er op het moment dat hij wint? Hoe reageren mensen daarop? Nou ja, het is heel raar. Dat idee wordt geopperd in De Vrije Socialist. Uiteindelijk is het Wiegman en twee anarchistische vrienden van hem, Henk Eikenboom en Anton Bakels, die daadwerkelijk regelen dat die kandidaat wordt gesteld, dat hij zich dus inschrijft. Vanaf dat moment ontstaat een ontzettende media-hype. Nou, want dit is ongekend, weet je wel. Er komt ook heel veel kritiek op, begrijpelijk. Mensen zeggen, ja, er wordt hier misbruik gemaakt van het stemrecht, van het kiesrecht, om actie te voeren, om de politiek belachelijk te maken, om de stemrecht tegen de stemplicht die geen eens bestaat, want er is een opkomstplicht. En bovendien, ja, er is ook veel kritiek waarop gebruik wordt gemaakt van een alcoholistische dakloze voor eigen politieke doeleinden. Dus ja. Was het gebruik of misbruik? Wat had je er maar zelf van? Ja. Had je maar zelf vond het aanvankelijk leuk, interessant, want hij kreeg heel veel drankjes aangeboden. Maar al heel gauw, een goede vraag, had het ook een schaduwzijde. En daar werd ook op gewezen vanuit de pers. Al heel snel wordt hij op straat achterna gezeten door menigte die hem bespotten, in de maling nemen. En uiteindelijk wijkt hij ook uit naar Rotterdam. Dus hij krijgt ook heel snel te maken met die schaduwzijde. Maar ja, Hadje Mama was ook een enigszins, zijn zoon protesteert ook in de pers, van ja, er wordt gewoon misbruik gemaakt van mijn vader. Ja. Zijn hersenen zijn totaal aangetast door drank en een aantal lieden zet hem nu voor hun eigen grap in. Ja, en als je, nou ja, het wordt één grote media-hype voor de verkiezingen, media-hype na de verkiezing. Zoals je terecht stelt in je boek, wij weten nu dat dit een soort rare voetnoot in de geschiedenis is geweest, maar men wist toen natuurlijk niet hoe dat ging aflopen. Hoe hoog nam men dit op? Ik kan me voorstellen dat mensen bijvoorbeeld wel dachten van, ja, nou, dat is dat algemeen kiesrecht, dat is dus duidelijk geen goed idee. Nou, dat is niet zozeer het geval. Er zijn een aantal rechtse dagbladen die zeggen, inderdaad, dit is het gevolg van het algemeen kiesrecht. Maar voor de rest, de meeste bladen heel, heel duidelijk door, dit is een initiatief uit een bepaalde hoek. En ook vooral bedoeld om die politiek en de parlementaire democratie belachelijk te maken. Maar het werd zeer serieus genomen. Ook omdat, Hadje Mama was gekozen. Hij zou straks in die gemeenteraad zitten. Hij zou het oudste lid zijn. Traditiegetrouw zou hij dan de eerste zitting voortzitten. Nou, dan zit daar iemand die alleen raaskalt, niet al te fris ruikt. Dus al één dag na de verkiezing, hij kreeg meer dan 14.000 stemmen. Dus ook nummer 2 op die lijst kwam in. Dacht de overheid na, hoe kunnen we dit inperken? Uiteindelijk is hij nooit in de raad beland, want hij heeft afstand gedaan van zijn zetels. In navolging zijn wel andere partijtjes opgericht. En het gekke is dat dit van oorsprong anarchistische initiatief, later door de bemoeienis van Wiegman, door fascisten is geclaimd als een onderdeel van hun voorgeschiedenis. Ja. En tegenwoordig wordt het vaak beschouwd als een goede grap. Dus hoe er tegenaan gekeken wordt, is in de loop van de tijd heel erg veranderd. Ja, het is een fascinerend verhaal. Dankjewel, Robin Tesla. Je boek De Rapalje Partijen ligt vanaf morgen in de winkels. Nu tijd voor het nieuws en daarna zijn we terug met onder andere een bijzondere nieuwe ontdekking die in de buurt van de piramides is gedaan. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Goedemiddag, je luistert naar Evelien. Hart van Nederland presentator en radio-dj Evelien de Bruin. Ik piep er even tussenuit, jongens. Na een sabbatical is ze terug op de radio. Met een nieuwe show op NPO Radio 2. En oud-tenniscoach Tjerk Bochtstra. In die tijden dat ik Davis Cup captain was, voelde je gewoon dat in het land tennis leefde. Over Roland Garros. We zijn er maar weinig van de buitencategorie. En de stand van zaken in Nederland tennisland. En op een gegeven moment heb ik de noodklok geluid. Evelien de Bruin en Tjerk Bochtstra. Zometeen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat hebben Georgina Vrouban, 40.000 kilo zand, een vrouwelijke Hamlet, 50 piano's en een Braziliaanse muzieklegende met elkaar gemeen? Ze maken allemaal deel uit van het Holland Festival. Het internationale podiumkunstenfestival van Nederland. 6 tot en met 29 juni in Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Zoekt u een bijzonder reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Profiteer tot en met 30 juni van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Ja, dat is een mooie actie van Staatsloterij. Als je abonnee wordt, krijg je gewoon 25 euro cadeau. En zie je direct of je 50.000 euro wint. Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en doe mee. Staatsloterij, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Tijd met uw kleinkinderen is kostbaar. Bij Meerdervoort begrijpen we dat. U investeert met de garantie van het vastgoed als onderpand en ontvangt rente als een vaste maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Vego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt, zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vegro.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Vegro. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. NPO Radio 1. 11 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hamas zegt dat het gisteren in het noorden van de Gazastrook Israëlische militairen gevangen heeft genomen. Hamas-strijders zouden bij gevechten in Jabalia een aantal militairen hebben gedood, verwond en gevangen genomen. Ze zouden in een tunnel in de val zijn gelokt. Het Israëlische leger zegt dat het verhaal niet klopt en dat er geen sprake is van ontvoering van militairen. Hamas verspreidde een video waarin een persoon over de grond in een tunnel wordt gesleept en waarin ook uitrusting van Israëlische militairen te zien is. Het Israëlische leger zegt onderzoek te doen naar die beelden. Het dodental bij de aanvallen gisteren op een doe-het-zelfzaak in de Oekraïnse stad Kharkiv is opgelopen tot 12. Ook zijn er zeker 43 mensen gewond geraakt en worden er nog 16 vermist. De winkel werd aangevallen door 2 Russische raketten. En later werd een appartementencomplex, ook in Kharkiv, aangevallen. En daarbij zijn 25 mensen gewond geraakt. Rusland heeft gisteren ook te maken gehad met aanvallen vanuit Oekraïne. Daarbij zijn 7 mensen omgekomen. De brandweer laat de grote brand in het centrum van Sneek gecontroleerd uitbranden. De brand ontstond in het dak van een uitgaansgelegenheid. Het vuur sloeg daarna over op 2 andere panden. Alle bezoekers konden op tijd naar buiten komen. Vanwege de brand is een hardloopevenement dat vandaag zou plaatsvinden afgelast. Op wegen in de buurt van Smilde in Drenthe zijn tientallen kraaienpoten gevonden. De scherpe metalen pinnen hebben ervoor gezorgd dat meerdere voertuigen een lekke band hebben gekregen. De politie vraagt mensen in de omgeving van Smilde om hun straat te controleren om te kijken of daar ook kraaienpoten liggen. Het is niet bekend wie de metalen pinnen heeft neergelegd. Het weer zonnig, alleen in het zuidwesten komt veel bewolking voor en valt ook af en toe regen. Vanmiddag trekken enkele regen- en onweersbuien over heel het land. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie met een file, zoals gisteren op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam door de werkzaamheden bij Amersfoort West. 5 kilometer lang, een kwartier is nu de vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat een file door een eerder ongeluk bij Roelof Arendsveen. 7 kilometer file begint al bij Zoeterwoude Rijndijk. De vertraging is een half uur. Er zijn tot een uur of 11:30 2 rijstroken dicht. Dit weekend is ook de A2 van Eindhoven naar Utrecht dicht bij Den Bosch. En daarom rijden mensen om massaal op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Hank en Gorinchem 9 kilometer file en een half uur vertraging.

is dat die grote piramides van Giza bijvoorbeeld vroeger aan de Nijl stonden. Maar door de eeuwen heen is die Nijl een kilometer of twee verschoven. En dat onderzoek dat nu is uitgevoerd kan goed aantonen hoe die Nijltak precies gelopen heeft. Dat is echt wel leuk, maar nogmaals, dat de piramides aan de Nijl stonden, wisten we al wel. Ja, precies. En maar het schijnt dus ook wel specifiek inzichten te geven in hoe die piramides dan gebouwd zijn. Hoe zit dat precies? Ja, de Nijl moeten we zien als een hele belangrijke verkeersader in het oude Egypte. En die is natuurlijk ook gebruikt bij de aanvoer van bepaalde blokken steen die nodig zijn voor de bouw van de piramide. Maar veel meer dan dat. Hè? Ook werkmannen die naar die plek moesten komen, proviant, allerlei materiaal, allerlei werktuigen. Daarbij is die Nijl gebruikt. Wat het onderzoek ook heel mooi aantoont, is dat de Egyptenaren heel slim gebruik hebben gemaakt van het natuurlijke landschap bij de aanleg van die piramides. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de grote piramides van Giza, die zijn gebouwd bij een natuurlijke bocht in de Nijl, waar een soort baaitje is ontstaan. En dat hebben ze gebruikt als een aanlegplaats, als een soort haven voor dus die schepen. Ja, het is wel merkwaardig om je inderdaad voor te stellen. Want het kantelt totaal je beeld van die piramides. Het is juist zo bijzonder dat ze midden in de woestijn staan. Dat is natuurlijk, ja, tenminste hoe ik erover denk. Ik heb ook het idee dat er altijd, als het over piramides gaat, het ook gaat over die vraag van hoe hebben ze dat toch ooit in hemelsnaam gebouwd? Is dat iets wat misschien vanaf de 19e eeuw of zo, als de eerste archeologen komen, dat die vraag begint te spelen? Eigenlijk al veel eerder, in de oudheid al. De oude Egyptenaar zelf, die zullen met hele grote verbazing hebben gekeken naar die enorme bouwwerken. Je moet je voorstellen, die piramides van Giza, die zijn gebouwd rond 2400 voor Christus. Dus in de tijd van Toetanchamon zijn die al millennium oud. Dus die kijken zelf ook met verbazing naar die bouwwerken. En later in de oudheid vragen mensen zich af hoe die piramides zijn gebouwd. Herodotus, die komt in de 5e eeuw voor Christus naar Egypte en die ondervraagt mensen naar de methodes die de Egyptenaren hebben gebruikt om de piramides te bouwen. En er zijn ook veel later, in bijvoorbeeld de Byzantijnse periode, in de vroege middeleeuwen, zijn er allerlei legendes over hoe die piramides daar gekomen zijn. Er zijn dan in Egypte christenen, Egyptische kopten, maar ook moslims. En die hebben legendes die piramides plaatsen in de context van het Oude Testament en de Koran. Die denken bijvoorbeeld dat de piramide gebouwd is op het moment van de zondvloed, net voor de zondvloed, de Bijbelse zondvloed, door een koning bijvoorbeeld, die Soeriet geheten zou hebben, om alle wijsheid en alle kennis van Egypte in die piramide op te slaan. En ook voor die koning zelf, om zichzelf te beschermen in die piramide. Ja, bijna als een soort alternatief voor het bouwen van een ark. Om de wereld te redden. Later in Europa worden die piramides gezien als de graanschuren van Jozef, van het Bijbelse verhaal. Hè, die gebouwd worden door de farao om de 7 magere jaren door te komen. Mensen proberen die piramides te begrijpen vanuit hun eigen wereldbeeld. Ja, en wanneer beginnen we dan daadwerkelijk wel te ontrafelen hoe ze daadwerkelijk gebouwd zijn en waarom? Ja, nou dat begint inderdaad, zoals je noemde, wel met de archeologie die opkomt in de 19e eeuw. Maar het echte harde onderzoek waar we heel veel kennis aan te danken hebben begint in de jaren 1970, 1980, 1990. Met name de onderzoeken van Mark Lehner en Zay Hawass. Die hebben daar jarenlang gewerkt. En die hebben fantastisch werk gedaan, waardoor we weten bijvoorbeeld dat de oude Egyptenaren hellingsbanen gebruikten om die grote steenblokken bij de bouw van de piramide omhoog te slepen. Ze hebben ook allerlei werktuigen gevonden. En wat echt spectaculair is, zo'n 400 meter ten zuiden van de grote Sphinx, hè, bij Giza, hebben zij een nederzetting gevonden met huizen, met barakken, met bakkerijen, met werkplaatsen, waar dus die werkmannen hebben gewoond die aan die piramides hebben gebouwd. Maar ook het ondersteunende personeel dat daarvoor nodig was. En je zegt het zijn werkmannen, want er gaat toch ook wel eens het idee rond van het zijn slaven die de piramides hebben gebouwd. Hoe zit dat? Ja, je moet die mensen niet zien als slaven. Ik denk dat je het een beetje kan vergelijken met militaire dienst. Het is een soort corvée, seizoensgebonden corvée. Je doet dit werk in de zomer, wanneer de Nijl overstroomt en er dus niet op het land gewerkt kan worden. Dan gaan allerlei boeren vanuit heel Egypte naar die bouwplaats. Die werken dan in verschillende ploegen aan dat werk. Hè. Het is zoals corvée verplicht en ook hard werk. Maar het is ook een soort nationaal project. Als je erin gelooft, is het voor het goede doel. Je ziet dat die ploegen die zijn ingedeeld in eigenlijk twee teams die ook een beetje met elkaar lijken te concurreren. Dus er zit ook, denk ik, een soort spelelement in. En we hebben een aantal blokken in de piramides teruggevonden waarop namen van die ploegen staan. Ja, dat zijn namen zoals de god Horus verpletterd of de vrienden van koning Khufu. Dus er zit ook een element van trots in. En die werkmannen die verbinden zich dus aan de koning en aan bepaalde goden. Ja, we weten dus eigenlijk heel veel over die bouw van de piramides, als ik jou zo hoor. Tegelijkertijd lijkt het alsof dat mysterie bijna in stand houdt. Je hebt zelfs mensen die zelfs nu nog beweren van het zou door aliens gebouwd zijn. Hoe kijk jij daar dan naar? Is er misschien toch een wil om het mysterie in stand te houden? Waar komt dat vandaan? Ja, er is sowieso natuurlijk vanaf de jaren 1960, 70 heb je die New Age-beweging waarin dat soort theorieën ontstaan. Er is een wil kennelijk om bepaalde experts en autoriteiten niet te geloven en dan complottheorieën te ontwikkelen. En ja, als je voor die grote piramides van Giza staat, dan snap je ook wel hoe indrukwekkend die bouwwerken zijn en hoe oud ze zijn. Hè? Dan ga je misschien op zoek naar iets anders. Tegelijkertijd hebben we zoveel bewijs over hoe die piramides gebouwd zijn door mensen. Bijvoorbeeld in 2013 is er een geweldige ontdekking gedaan van papyrusdocumenten waarop een logboek is geschreven van een man die Merer heet. En die verplaatst met zijn schip blokken die onder andere bedoeld zijn voor de bouw van het piramidecomplex van die koning Khufu, de grote piramide. Nou ja, hoe duidelijk wil je het hebben? Nou, dan moeten we inderdaad misschien een oproep bij deze om voortaan, dus als mensen over aliens en de piramides te beginnen, dan te zeggen van nee, de credits gaan echt naar mensen zoals Merer. Dankjewel, Daniel Soliman van de Universiteit Leiden. Boeken met Annelien de Dijn. Annelien, je hebt weer drie boeken bij je, waaronder het boek van de maand dat onze luisteraars kunnen winnen. Laten we daar direct mee beginnen. Ja, het boek van de maand is Hoe migratie werkt van Hein de Haas. En wat de Haas doet, de onderdeel van het boek is het ware verhaal over migratie aan de hand van 22 mythes. En ja, dat is dus precies waar het boek ook over gaat. De Haas is zelf migratieonderzoeker. Het is dus best een wetenschappelijk onderbouwd boek. En hij doorprikt eigenlijk wat hij ziet als de 22 belangrijkste mythes over migratie. En hij heeft een heel breed perspectief. Dus het gaat zeker niet alleen over migratie in Nederland, maar op internationaal niveau. Ja, en vertel, wat was nou een mythe die jou erg verraste misschien? Een mythe die hij doorprikt, wat ik wel erg interessant vond, is het idee dat illegale migratie de laatste decennia of de laatste 10 jaar zelfs spectaculair zou zijn toegenomen. Hè. Dat is zoiets dat je vaak hoort in de media, maar dat is gewoon helemaal niet waar. De Haas laat heel mooi zien dat migratie al decennia lang, of dat illegale migratie al decennia lang stabiel blijft. Hè. Het gaat dan over slechts iets van 10% van totale migratie. En de overgrote meerderheid van de migranten komt dus gewoon helemaal legaal naar Europa, worden meestal naar hier gehaald door werkgevers. Ja, en het gaat dus over 22 van die mythes. Vertelt hij ook iets over waar die mythes allemaal vandaan komen? Zeker. Een andere mythe die hij bijvoorbeeld doorprikt is het idee dat de integratie van migranten niet lukt. Dus in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, zo laat hij zien, leren kinderen van migranten uit Latijns-Amerika vandaag veel sneller Engels dan bijvoorbeeld 100 jaar geleden kinderen van Duitse of Italiaanse migranten. Dus, en dan vraag je inderdaad wel af na lezing van dit boek met al die data en al die gegevens, waar komen al die valse beelden dan eigenlijk vandaan? En daar heeft hij ook een verhaal over dat ik best interessant vond. Hij zegt eigenlijk heel expliciet dat politici en vooral politici aan de rechterkant van het politieke spectrum bewust liegen over migratie. Voor een groot deel is migratie illegale arbeidsmigratie. Mm-hmm. En politiek aan de rechterzijde van politieke spectrum steunen die vraag van bedrijven, ja, om dat dus soepel te laten verlopen, want bedrijven hebben nu eenmaal arbeidsmigranten nodig. Maar om in te spelen op een soort van onvrede bij de bevolking rond migratie, gaan ze dan heel stoer doen over die meest kwetsbare groep, de asielzoekers. Om daarbij de aandacht af te leiden van het feit dat dat de migratie grotendeels eigenlijk gewoon legale arbeidsmigratie is. Ja, nou ja, de actualiteit van dit boek, dat lijkt me eigenlijk voor zich spreken. Daar hoeven we niet al te diep op in te gaan. Het boek is dus te winnen. Als u belangstelling heeft, luisteraar, laat dan een berichtje achter op onze sociale media of stuur een mailtje naar ovtboek@vpro.nl. Dan tweede boek van journalist Michael Wolff. Bekend van boeken over Donald Trump. Waar gaat dit boek over? Wel, het boek heet De Val, het einde van de Murdoch-dynastie. Dat vond ik een beetje een misleidende titel. Want die Murdoch-dynastie is natuurlijk helemaal niet ten einde gekomen. Rupert Murdoch leeft nog gewoon, net als zijn kinderen. Murdoch was, dat is van Fox News, toch? Als precies, ik het goed begrijp. Ja, dat is een van de dingen waar hij nu vooral bekend mee is. Hè. Dus dat is de eigenaar van en oprichter van Fox News. De zender in de Verenigde Staten die meest gelinkt is aan de Republikeinse Partij. Hè, een heel conservatieve, heel conservatieve boodschap verkondigt. Dat is ook waar het boek op focust, op de relatie van dus die Murdoch-familie met Fox News. En vooral hoe die relatie veranderd is sinds de opkomst van Donald Trump. Ja, want ik bedoel, niet zo gek inderdaad dat hij dus eerst een boek over Trump heeft geschreven, dan vervolgens over de man van Fox News. Want die hadden bijna een soort symbiotische relatie, hè? Fox News en Trump. Heel veel aandacht van Fox voor Trump. Trump was voortdurend te gast, de kijkcijfers gingen omhoog. Geeft het boek daar nieuwe inzichten over, hoe dat ging? Dat vond ik eigenlijk het interessantste, nieuwe feit dat dit boek aan het licht brengt, is de mate waarin Rupert Murdoch een hekel heeft aan Donald Trump. Dus de auteur van dit boek is blijkbaar heel erg goed geïnformeerd. Hij heeft allerlei mensen die hem inside informatie hebben aangeleverd. Je leest verslagen van gesprekken tussen Murdoch en een van zijn meer recente vrouwen, Jerry Hall, die incidenteel de ex is van Mick Jagger, maar dat terzijde. Nou, en die dialogen die je dan te lezen krijgt, gaan echt. Donald Trump is een vreselijke vent. Waarom geef jij Rupert hem zoveel aandacht op Fox News? En heeft Murdoch zoiets van, ja, ik vind hem ook verschrikkelijk. Maar goed, als ik hem niet meer op de buis breng, dan verlies ik dus geld. Dus dat is, dat is wat dit boek heel mooi laat zien. Die symbiotische relatie. Trump heeft Fox nodig omdat hij het podium nodig heeft. Maar ook Fox heeft Trump nodig omdat hij gewoon enorm veel kijkt. Veel mensen willen geld in het laadje zien. Dus brengt geld in het laadje. Ja, dus eigenlijk een vrij platte verklaring, maar toch interessant. Ja. Door naar het volgende boek. Waar gaat dat over? Dat is een boek van Joshua Lievestroo. Het heet Een volmaaktere Unie. En het gaat kort gezegd over alle pogingen om van het verdeelde Europa een unie te maken, een federale unie. Nou, we gaan er meestal vanuit dat die Europese eenheidsbeweging iets relatief recent is. Iets dat eigenlijk pas handen en voeten begon te krijgen na Wereldoorlog II en ook in reactie op die verwoesting van Wereldoorlog 2. Maar Lievestroo laat heel mooi zien dat die idee van een federaal Europa al veel langer terug gaat. En dan bedoel ik echt heel lang. Dus hij begint ergens in de 16e eeuw. Ook toen al had je beleidsmakers die droomden van een verenigd Europa. Zo had de Franse koning Hendrik de Vierde een plan bedacht, het Grand Dessein of Groot Ontwerp, om alle Europese landen te verenigen en ook een pan-Europees leger op te richten. Dat dus Europa zou verdedigen tegen het Ottomaanse Rijk, dat toen militair eigenlijk sterker was dan veel van die Europese landjes en een militaire bedreiging voor Europa. En dat is een, je zegt het is dus al veel langer dat men pogingen doet. Dan is er toch ook een hele lange geschiedenis van mislukte pogingen geweest. Want het is eigenlijk ja, nog altijd zijn we nog maar bezig in opbouw van die Europese Unie. Ja, precies. Ja. En dat is ook wel wat het boek, vind ik, ook heel actueel maakt. Want Lievestro maakt een punt dat ik heel plausibel vind, namelijk dat je van alles kan leren uit die mislukkingen. Mm-hmm. Om één concreet voorbeeldje te geven. Voor de oprichting van de Europese Unie had je andere gebieden in Europa die ook federaliseerden. Zoals er bijvoorbeeld op een gegeven moment iets dat de Pools-Litouwse Unie heette. En dat leek een beetje op Europa, maar dan gewoon in die Poolse context. En daar hadden alle deelstaten een veto op gemeenschappelijke beslissingen. En dat gaf buitenlandse mogendheden, zoals de Russische tsaren, de mogelijkheid om om via eigenlijk pionnen elke slagkracht van die Unie teniet te doen, wat uiteindelijk ook leidde tot de annexatie van een groot deel van Polen tot Rusland. Nou ja, daaruit trekt Lievestro dus de les dat we af moeten van dingen zoals een vetorecht in de Europese Unie. Ja, want dat zijn ook dingen die op dit moment bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen in hoe wij onszelf kunnen bewapenen of hoe wij militair gezien kunnen reageren op de Russische invasie in Oekraïne. Ja, precies. Hè? Ja. Ik hoef er geen tekeningen bij te maken, maar Russische mogendheid die een verdeeldheid probeert te creëren om dan daar zelf gebruik van te maken. Ja, dat was in de 16e, 17e en 18e eeuw een ding, maar is vandaag de dag nog altijd een probleem. Ja, en is dit ook een aanrader voor iedereen om te lezen in de aanloop naar de Europese verkiezingen? Of is het misschien toch een beetje... Het klinkt ook wel academisch namelijk erg. Ja, het is een hele gedegen studie. Ik heb er zelf heel veel uit geleerd. Ik zou zeker aanraden aan mensen die interesse hebben in federalisme en in de Europese Unie om het te lezen. Maar het is niet een boek dat je aan het zwembad gaat lezen. Nee, oké. Okay. Dankjewel, Annelien. En voor wie de titels van de besproken boeken wil nalezen of wil weten hoe je het boek van de maand kan winnen, ga naar onze website vpro.nl/OVT. Het spoor terug. Verspreid in archieven over de hele wereld liggen honderden pagina's aan vooralsnog onontcijferde VOC-verslagen. Ze vertellen de verhalen van mensen in dienst van de VOC die de opdracht kregen tot zogenaamde hofreizen. Hun missie was om af te reizen naar vergelegen vorstelijke hoven en daar op diplomatieke wijze verdragen te sluiten met lokale machthebbers. Dit gold ook voor de missie van Hendrik van Rede van Drakenstein. Hij trok in 1668, beladen met geschenken, het binnenland van India in om in Madurai audiëntie te zoeken bij de lokale machthebber. Luister naar een moeizame tocht met opstandige olifanten, diplomatieke schofferingen en sluikse hovelingen in Missie Madurai. Het is 17 februari 1668 en in de Zuid-Indiaanse havenstad Tuticorin, tegenwoordig Tuticudi, heeft zich een kleine menigte verzameld. Het is een bewapende troep van ongeveer 70 man, gemengd Nederlands en Indiaas, die een indrukwekkende hoeveelheid kisten met zich meevoert. Maar onder een kooi met een grote exotische loopvogel en een olifant. Aan het hoofd van dit gezelschap staat Hendrik van Rede van Drakenstein, een veelbelovend dienaar van de VOC, die in opdracht van zijn baas, de gouverneur van het nabijgelegen Ceylon, op dienstreis gaat naar het hof van Madurai, een stad in het binnenland. Voor de VOC, in zijn woorden de edele compagnie, zal hij een nauwgezet dagboek bijhouden. Edele heer, nadat het gebod van uw edele op de 10e februari 1668 ontvangen was om geschenken naar de vorst te brengen, werd alles gereed gemaakt en vertrokken we de 17e februari van Tuticorin met 9 Nederlanders. Kapitein Hendrik van Rede, de onderkooplieden Andries van Galissen en Adriaan van der Markt, de residenten Manapare en Wieran de Patnam, 2 oppassers, 1 wapensmid, een soldaat van Tuticorin, 50 Indiase soldaten, 2 dorpshoofden en vele geschenken, waaronder een casuaris, zijnde een grote loopvogel, en een olifant. De opperhoofden de parelvissers deden ons uitgeleiden En zo vertrok deze troep naar Madurai. Ja, nou ja, dat is dus een hof in Zuid-India. Het hof van het koninkrijk Madurai. Dit is de historicus Leonard Bess, die een Leiden college geeft over deze zogeheten hofreizen van de VOC. Ja, je moet je voorstellen dat had ongeveer de grootte van Portugal. Want dat is in ieder geval wat een jezuïet die daar ook zat ons heeft verteld. En daar is een hoofdstad met een hof en een vorst. En de VOC wil daar gewoon bepaalde handelsafspraken mee maken. Dus in principe wordt hij afgevaardigd naar de vorst. Maar goed, die vorst die heeft natuurlijk allerlei hovelingen en ministers en noem het maar op, die ook heel machtig kunnen zijn. Dus hij gaat eigenlijk net zo goed ook naar allerlei hoge pieven met wie hij te maken krijgt om ja, afspraken te maken en de vorst te bewegen om dingen te ondertekenen. Dus hij gaat, je kunt eigenlijk best zeggen dat hij naar het hof gaat. 20 februari. We rusten 's middags in naar de koedi om te wachten op de olifant, die alleen 's nachts kan reizen. 'S Avonds kwam de tijding dat de cassoaris niet had willen eten en dat de olifant niet meer overeind wilde komen vanwege vermoeidheid. Ik zond de onderkooplieden Galissen en Van der Markt om te zien wat het beest schortte, omdat hij tot nu toe niets gemankeerd had. Een olifant was natuurlijk een hele belangrijke gift, want olifanten representeerden ook koningschap. Ja, dus het was heel erg belangrijk. Zodat je liet zien, ja, wij geven jou hele bijzondere dingen die bijna niemand heeft van verre plekken. Dus dat laat ook zien dat jij connecties hebt met de hele wereld. In 1668 bevindt de VOC zich op de toppen van haar macht. De Nederlanders zijn aan de kust van Madurai de enige Europeanen die ertoe doen. Een goede verhouding met de vorst van Madurai zal de positie van de VOC bestendigen en versterken. Vooral als de vorst het zal toestaan dat de compagnie een factorij bouwt. Een handelspost voor opslag van goederen met een verdedigingsmuur eromheen. Dat is ook het belangrijkste verzoek dat in de brief staat die Van Reede aan de vorst wil overhandigen. De geschenken moeten hem gunstig stemmen. Dat de olifant het loodje heeft gelegd is dan ook een tegenvaller. 21 februari. 'S Avonds om 9 uur kwam het bericht dat de olifant zijn rechterheup had gebroken en moest worden afgemaakt. Enige van het volk zeiden ons dat we zonder olifant beter rechtsom zouden keren, omdat we zonder aanzienlijk geschenk bij de vorst geen indruk zouden maken. Te meer daar het ganse land wist dat we met een olifant naar het hof onderweg waren. We gingen voort naar Sevilliputtur. In de dorpen wilde niemand een voet voor ons verzetten. We kregen de indruk dat we niet welkom waren. De dragers melden dat ze niet verder wilden gaan omdat de pillai ze het draaggeld af had genomen, zodat ze honger leden. De pillai is eigenlijk, ja, het is eigenlijk zowel een naam als een titel. Dus vandaar dat ze het soms hebben over de pillai of soms gewoon pillai. Hij heet eigenlijk Vada Malayappa Pillai. Dat is een hele belangrijke meneer die ook in dat koninkrijk Madurai gedurende een aantal decennia carrière maakt. Hij begint een beetje als een lokale belastinginner. In deze periode is hij eigenlijk gewoon de dominante man in het hele koninkrijk. En hij heeft eigenlijk zijn machtbasis aan de kust in het gebied waar de VOC dus ook zit. Dus zij zijn eigenlijk ook concurrenten op het gebied van handel en gewoon invloed in dat gebied. Dat is denk ik ook de reden waarom het dus zo moeizaam loopt tussen de VOC en hem. We kwamen omtrent 5 uur aan zonder dat iemand van de pillai kwam om ons te ontmoeten. Toen we navraag deden waarom, bleek dat hij lag en sliep en niemand hem dorst wekken. Toen na geruime tijd nog niemand kwam, stuurde ik de tolk naar de pillai met de vraag wanneer het hem gelegen zou zijn ons te ontmoeten. Hij liet antwoorden dat ik bij hem kon komen wanneer het mij geviel. Maar de tolk was nog niet bij de pillai vandaan of hij vertrok naar een ander dorp, schijnende een ontmoeting te schuwen. Aan de kust van Zuid-India mag de Nederlander dan de machtigste Europeaan zijn. Die macht en invloed schrompelt al spoedig ineen zodra Hendrik van Reede op weg gaat, het binnenland in, naar de vorst. Onderweg is niemand hem ter wille en zomaar aankloppen bij het hof om de vorst te spreken kan hij op zijn buik schrijven. Hij zal zich een weg moeten banen langs belangrijke hovelingen. Onder hen bevindt zich de Pillai, die op alle mogelijke manieren probeert om hem duidelijk te maken dat hij niet welkom is. Alle verzoeken en boodschappen aan de vorst lopen via hem. Dus ook de brief van Van Reede, die een rij verzoeken en voorstellen bevat waar de vorst, naar het idee van de VOC, mee zou moeten instemmen. De Pillai wenst de brief in te zien voordat hij naar de vorst gaat, in vertaling, en zegt dan met beleefde woorden toe om hem aan de vorst voor te leggen. De 13e maart. De Pillai gaf ten antwoord dat hij geen enkele onredelijkheid in de voorstellen zag. En ook niet twijfelde of de vorst zou alles met genoegen toestaan, waartoe hij beloofde zijn best te zullen doen. Dat gaf enige hoop aan degene die de Pillai niet kende. De VOC wil eigenlijk maar één ding, en dat is gewoon winst maken. Dus ze willen handel drijven en die handel moet niet verstoord worden. En ze willen ook graag onder gunstige omstandigheden handel drijven. Dus ze willen graag niet te veel tol betalen en dat soort dingen. Nou, eigenlijk die hele reis van Reede is daarop ingesteld. Dus het gaat ook deels inderdaad over hoeveel tol wij gaan betalen. Maar één belangrijk ding van deze specifieke ambassade is dat ze eigenlijk in de plaats Tuticorin, waar ze dan de belangrijkste factorij hebben in dat koninkrijk Madurai, daar hebben ze dus een gebouw waar ze zitten. En ze willen het eigenlijk beter kunnen beschermen. En ze willen heel erg graag een muur eromheen bouwen. En dat vindt Madurai niet prettig. Want ja, dan wordt het toch een soort half fort. En heb je daar dan nog wel controle op. En vooral onze Pillai, die is daar helemaal niet blij mee. Want dat is dus eigenlijk een soort machtsfactor dan in zijn gebied. Dus dat wil de VOC heel graag. En dat staat ook duidelijk als een van de punten genoemd in dat verslag. Ja, mijn eigen indruk is dat eigenlijk het belangrijkste struikelblok is om het tot een goed einde te brengen. De 16e maart. Dus morgens zond de Pillai twee van zijn dienaren met het antwoord. De vorst zou nooit toestaan dat de compagnie een fort zou mogen bouwen, zoals de Portugezen dat van de voorzaten van de vorst ook nooit hebben mogen doen. Hadden we een gebrek aan woningen, dan mochten we de kerk van Tuticorin daartoe gebruiken. Hout om kalk te branden mochten we kappen op plekken waar geen bos was. Ik vroeg deze vrienden of ze nog meer te zeggen hadden. En toen verzocht ik hen de Pillai zeer te bedanken voor de moeite, maar dat het niet nodig was geweest zo met de compagnie te spotten. En dat die geliefden te weten dat de compagnie de plaatsen ook met wapenen konden nemen. Ik zond de twee dienaren terug met de boodschap aan de Pillai dat ik hem als een vriend om raad had gevraagd. Dat wij zouden vragen zonder afgeslagen te worden. Maar dat ik nu begrepen had dat ik geen ander antwoord van hem te verwachten had dan hout te mogen kappen waar geen bomen zijn, of water te scheppen uit een droge put. De Pillai gaf geen antwoord. De 18e maart. 'S Ochtends liet ik de Pillai zeggen dat mij zijn versmading van onze zaak bij zijn vorst zeer leed was. Dat het redelijke verzoeken waren. En dat ik enkel gezonden was om de bestaande vriendschap te vernieuwen met een geschenk de grootheid van een vorst waardig. Hij gaf daarop zeer weinig antwoord. Anders dan dat hij verwachtte dat ik de nadelige geruchten over hem niet zou geloven. En dat zijn ambt nu eenmaal met zich meebracht dat veel hem haatte. Als wij met de vorst een goed en vast verbond zouden maken, zou dat hem de gelegenheid ontnemen ons langer te plagen, wetende dat hij ons dan niet meer zou kunnen bedriegen door geld te eisen voor beloftes dit of dat voor ons te doen en zodra hij het geld had zijn woord weer in te trekken. En dan ook de spot met ons te drijven, zeggende: daar hebben we de botte Hollanders alweer bedot. Daarom is hem het vriendschapsverdrag zo tegen. En daarom blinddoekt hij de vorst voor onze bedoelingen. En daarom staat ons de Pillai zo tegen. Het is bijna 2 maanden geleden dat Hendrik van Reede met zijn gevolg Tuticorin verliet op zijn diplomatieke missie naar de vorst. Het gezelschap is weliswaar tot in het hart van het vorstendom doorgedrongen, maar er zit geen enkele schot in de zaak. De delegatie is in een huis buiten de stad ondergebracht. De vorst laat niet van zich horen en de Pillai, die zich opwerpt als poortwachter van het hof, heeft tot nu toe op onderhuidse manier proberen duidelijk te maken dat hij wil dat de hele troep weer opkrast naar de kust. Maar Van Reede krast niet op. Hij slikt alle beledigingen en houdt vol. In deze impasse breekt dan de 10e april aan. Omtrent de middag ontstond voor de woning een groot geraas. Een van de soldaten kwam om zijn geweer te halen, zeggende: ze vermoorden onze Indiaanse soldaten en jagen iedereen het huis uit. Ik hield de soldaat tegen, wel wetende dat we niet veel konden doen tegen zo grote menigte. En dat het beter was te bezien wat deze moedwil te beduiden had. Nadat iedereen hol over bol over de schutting gevlucht was, namen de booswichten de vlag van de compagnie, liepen ermee naar de stad, dreven er met kanonschoten de spot mee, smeten hem neer op de grond. Niemand kon de reden of oorzaak bedenken van dit geweld. Dus hij werd echt op een nare, niet meer creatieve manier werd hij echt geschoffeerd. Nou, ik ben wel heel erg geneigd om te denken van de relatie is al heel slecht. En daarom wordt er zo gereageerd. Dus het is zeg maar een manier om te laten zien, we zijn eigenlijk heel erg ontstemd over hoe het gelopen is. Naar het zeggen van de inwoners was het volk van de vorst geweest. Maar ik en iedereen die bij mij was, was van mening dat het geen hovelingen waren geweest, maar dat het gebeurd was in een poging om de compagnie in het openbaar te bespotten. En iedereen die erover sprak vond deze behandeling heel vreemd en niet gebruikelijk tegen gezanten van vreemde vorsten, behalve dan als er gepoogd werd met hen in oorlog te komen. Ik sluit niet uit dat de Pillai door het ophitsen van jaloerse vijanden van de compagnie dit in gang zou hebben gezet. De VOC was zeker niet een soort dominante macht hier. En ik denk als Madurai echt had gewild, dan had ze die VOC ook helemaal uit kunnen zetten. En dan had de VOC weer kunnen besluiten, ja, nu gaan we echt alle troepen die we hebben in Azië daarheen brengen. En dan, maar dat was ook niet handig geweest. He, dus het is ook een constant een soort balanceren tussen hoeveel willen we hier instoppen en wat levert het nog op? Ja, ik besloot niet te vluchten, maar te blijven, overwegende dat mijn vertrek vanwege deze openbare schande tot oorlog zou leiden. En uw edele op dat moment geen gelegenheid nog middelen zou hebben gehad deze schande aan de compagnie en onze gehele natie begaan naar behoren te bestraffen. Hendrik van Reede is diep beledigd. Waarschijnlijk ook wel geïntimideerd. Maar hij ziet, juist door de ernst van het incident, voor het eerst kans de volle aandacht van de vorst te krijgen. Wie het ook is die deze directe aanval op zijn delegatie heeft georganiseerd, hij heeft zijn hand overspeeld. En Van Reede maakt daarvan gebruik. In een poging aan de vorst het geweld bekend te maken, schreef ik hem deze volgende woorden. Het zijn al vele dagen dat ik hier ben. Gezonden door de edele heer admiraal der Nederlanders om met uw edele hoogheid te vestigen en te vernieuwen de vriendschap tussen uw hoogheid en de compagnie. Wachtende op een gelegenheid u met enige geschenken te begroeten, maar door gebrek aan antwoord wacht ik tot op heden. In het huis zijnde dat uw edele ons ter beschikking heeft gesteld, kwamen vandaag enige dienaren en volk. Ze deelden vele slagen uit. En na iedereen het huis uitgejaagd te hebben, namen ze een vaandel van de edele compagnie, daarmee bedrijvende veel smaad en spot tot grote schande van de edele compagnie. En omdat in zo'n geval grote ongelukken kunnen gebeuren, maak ik uw hoogheid bekend dat wij niet gewend zijn slagen te verdragen in een ons vreemd land. En verzoeken we uw hoogheid zodanige orde te geven dat wij in plaats van vriendschap geen ongeluk en geweld mogen ontmoeten. Hetwelk ik niet hoop, maar zodanige beleefdheid verwacht als uw hoogheid voorzaten gewend zijn geweest te bewijzen aan buitenlandse vrienden. En een goed antwoord. En ook een moment waarop het uw hoogheid gelegen zal komen ons te begroeten. Tuurlijk, de VOC gebruikte een hoop geweld. Had een hele sterke militaire kant. Maar oorlog voeren en forten bouwen en soldaten betalen en zo kost allemaal heel erg veel geld. Dat wil de VOC liever niet. Dus als zij op diplomatieke manier een doelen kunnen bereiken, dan zullen ze dat altijd doen, want het was toch nog steeds goedkoper, ondanks die dure giften. He, dus zij maakten gewoon altijd een afweging. En in dit geval hebben ze toch besloten om het op diplomatieke weg te proberen. Ik bedoel, hij beklaagt zich bij het hof en dan zegt iedereen, ja, oh, dat is inderdaad wel heel erg, goh, dat kan niet, zeg, poepoe. de 11e april. De volgende dag kwam een brief van de vorst, luidende in onze taal: ik laat uw edele weten dat ik de brief die uw edele mij gezonden heeft gelezen en begrepen heb over het volk dat aan uw edele overlast heeft gedaan en het vaandel genomen en dat uw edele mij nog niet had bezocht. En op alles in uw brief antwoord ik dat ik al lang gewild heb dat we elkaar zouden ontmoeten. Maar het is aan uw edele om te zeggen wanneer het gelegen zou komen, omdat mij gezegd is dat u nog op een geschenk wacht. Daarom hebben we elkaar nog niet ontmoet. Niet uit hoogmoed. Want ik acht de vriendschap met de compagnie zeer hoog. Overmorgen zal ik uw edele laten ophalen om ons te bezoeken, zodat u uw verschuldigde beleefdheden kan doen. Ik heb bevolen het volk dat u overlast heeft bezorgd te straffen. We weten niet hoe het gekomen is. U moet dingen van zo klein belang niet te hoog opnemen. Ja, nou, dus het lijkt er inderdaad op dat dat toch zo'n grote schoffering is dat bepaalde partijen aan het Hof zich daar wel slecht over voelen. En dan wordt Van Reede inderdaad eindelijk uitgenodigd voor een audiëntie met die vorst. Dus het kan zijn dat het in die zin dan toch gunstig was voor Van Reede. En dat dus degene die vechtersbaas had gestuurd, dat hij eigenlijk daarmee zijn hand overspeeld heeft. Dat hij eigenlijk te ver gegaan is. En dat dus andere partijen aan het Hof sympathie kregen voor Van Reede. De 21ste april zond de Pillay zijn dienaar om ons naar de vorst te brengen, hetgeen geschiedde. Zonder de minste statie kwamen we aan het paleis, waar we in een groot gewoel van kijkers moesten wachten op de Pillay, wordende door het ongeschikt volk zo verdrongen dat wij eerder op een markt dan aan een vorstenhuis leken te wezen. Na een half uur werden we door enige vertrekken geleid naar waar de vorst zat. En nadat de Pillay me op een tapijt aan zijn voeten had doen nederzitten, overhandigde hij de vorst de brief van uw edele. En toen liet hij ook de geschenken binnenbrengen, die door de vorst met grote belangstelling en nauwkeurigheid werden bekeken. Vooral de glazen, waarmee hij met twee kleine kinderen die bij hem zaten begon te spelen. De Pillay, die achter hem zat, vroeg naar uw edele gezondheid en het welvaren van de compagnie, waarop ik antwoordde: en toen zei de Pillay dat de vorst de vriendschap met de compagnie hoog achtte en hoopte dat die lang zou duren en dat hem de geschenken zeer aangenaam waren, omdat het rariteiten waren die ze in hun land niet hadden. Ik wilde wat zeggen, maar er was zoveel rumoer en geklap en geraas van volk dat niemand mij kon verstaan. Ja, ik werd met zo weinig hoffelijkheid door volk omsingeld dat ik de vorst niet eens meer kon zien, zodat ik uit angst onder de voet gelopen te worden iemand naar de Pillay zond om hem te vragen of er om mij heen wat ruimte gemaakt zou worden. Hierdoor kreeg ik de gelegenheid de vorst te vragen met wie ik zaken zou kunnen doen en de vriendschap bezegelen. En hij antwoordde dat de Pillay alles met me af zou handelen. En toen ik zei dat de Pillay wellicht, omdat hij de grootste vriend van de compagnie was, de vorst te eenzijdig zou informeren en het te wensen zou zijn om nog iemand van de dienaren van de vorst als getuige bij de gesprekken aanwezig te hebben, begon niet alleen de vorst, maar iedereen die daarbij aanwezig was, te lachen. Ze keken naar de vorst en daar begon het rumoer weer. De vorst liet mij een gouden kettingje geven van 13 dukaten, nevens twee armbanden met rode steentjes, mooi maar van weinig waarde. Nadat hij een tijdje met de messen en de glazen had gespeeld, zag de vorst een ring met diamant aan mijn hand. Hij verzocht hem te mogen zien. Ik overhandigde hem en hij stak hem met een zonderling behagen aan zijn vinger en behield hem als een geschenk. Die ring had me 80 daalders gekost. Toen werd gewaarschuwd dat twee nagezonde olifanten voor de poort waren. De vorst ging er naartoe en al daar keerde hij zich zonder een verder woord van ons af en ging weer naar binnen, latende mij op het plein zitten. De Pillay liet ons zeggen dat we konden gaan. Nou, dat ging ook echt tegen de lokale regels in, want Er was altijd een welkomstaudiëntie. En daarna was er een audiëntie waarop er echt gesproken werd en onderhandeld. En er was een afscheidsaudiëntie. En die ambassadeurs kregen ook officieel permissie van zo'n vorst om te mogen vertrekken. Nou, en hier werd gewoon na de eerste audiëntie al gezegd: wat doe je hier nog? We zijn toch klaar? Terwijl er was niks onderhandeld. Er was helemaal niet officieel afscheid genomen. Door deze onwerkelijke ontvangst dringt het eindelijk tot Hendrik van Rhede door. De VOC is niet welkom en zal niks bereiken in Madurai. Met hangende poten en verlost van zijn vele geschenken verlaat hij het hof. De moesson breekt aan. De vochtige westenwind drijft hem voort. Terug naar Tuticorin, terug naar de kust. Waar zijn opdrachtgever wacht op zijn verslag. Hij zal verantwoording moeten afleggen van zijn mislukking. Omdat in deze dagelijkse aantekeningen een lijst van geschenken nog ontbreekt, laat ik hier zulks achtervoegen. Geschenken aan de vorst van Madurai. Oké, de vorst krijgt altijd het meest. In Persisch goudlaken. Logisch, het blijft toch de koning? 22 L rood scharlaken. In Persisch zilverlaken. En er was ook wel iets van een soort competitie tussen Indiase vorsten wie dan de bijzonderste dingen had. Dus er is ook een andere vorst in dat gebied die dan inderdaad letterlijk zegt: ja, ik wil vooral dingen hebben die andere vorsten niet hebben. 20 L vleeskleurig fluweel. 10 L citroenkleurig fluweel. Eigenlijk heb je altijd een soort bulkgoederen die eigenlijk altijd meegingen, die het altijd goed deden. Dus bijvoorbeeld stoffen en rozenwater en sandalhout. 80 pond sandalhout. In dit verhaal komt een hele bijzondere vogel voor uit de Molukken, als ik me niet vergis. 1 casuaris, 1 donsverenbed en 2 kussens, 2 lange dubbelloopsbuksen, 1 pistool met dubbele loop, 1 paradijsvogel, 1 diamantenring, 2 olifanten, 2 Persische paarden. Vaak als de VOC aankwam bij zo'n hof, dan kwam er eerst een hele lage hoveling, kwam die giften controleren. Pillai, 8L, kraprood laken. En soms werd er dan gezegd: nou, geef die persoon maar wat minder. Geef wat meer aan die en die, want die kan jullie helpen. 1 donsveren bed, 1 kist rozenwater, 30 pond sandelhout, 8 pond noten, 4 pond kruidnagel, 4 pond folie. De diplomatieke hofreis van Hendrik van Rhede geeft een minder bekend beeld van de inspanningen van de VOC aan de kusten van het Verre Oosten. Het toont een compagnie die, zolang de kanonnen zwijgen, een vrij hulpeloze partij kan zijn, die verstrikt raakt in de machtsspelletjes van plaatselijke potentaten die ook niet om een komst hebben gevraagd. En dat konden mensen zijn die absoluut niet onder de indruk waren van de Nederlanders. Ja, kijk, ik denk dus dat deze reis van Rhede, die dan hier centraal staat, dat die heel goed laat zien dat je eigenlijk heel moeilijk iets algemeens over de VOC kan zeggen. Hè, bedoel, je hebt natuurlijk mensen die, ja, inmiddels alweer een tijdje geleden, maar die de VOC-mentaliteit heel erg hebben aangeprezen. Er zijn ook mensen, ja, die de VOC toch vooral heel erg associëren met alleen maar geweld. Nou ja, dat is allemaal zeker een onderdeel van die geschiedenis. VOC was uiteraard ongelooflijk ondernemend en kon ook heel erg gewelddadig zijn. Dus dat is allemaal waar. Maar het is heel erg belangrijk om je te realiseren dat het heel erg verschilde per plek. En dat de VOC eigenlijk altijd heel erg naar de lokale situatie keek van hoe gaan we hiermee om met de situatie die we hier aantreffen. En dat kon heel gewelddadig zijn, zoals in het hele bekende geval van Banda, hè, waar natuurlijk Jan-Pieter zo Koen dacht: tja, wat is voor mij de beste manier om hier een monopolie te krijgen? Door gewoon de hele bevolking om te leggen. Dan heb ik automatisch een monopolie. Maar Van Rhede en zijn avonturen laten zien dat het op heel veel plekken ook totaal anders ging. En dat de VOC daar, ja, helemaal niet veel in te brengen had. En dat ook niet wilde, omdat dat gewoon heel duur was. Het is niet eens zo dat het in Indonesië op een bepaalde manier was en in India weer op een andere manier. Nou, ook in Indonesië had je situaties waarbij de VOC een soort relatie had met de lokale partijen die lijkt op wat we hier zien met Van Rhede en Madurai. En er waren ook gebieden in India waar de VOC wel veel dominanter was. Dat is denk ik een hele belangrijke les. Dat je kunt moeilijk over de VOC in het algemeen spreken. Het was tuurlijk een meedogenloos bedrijf als dat ze goed uitkwam, maar zeker ook niet altijd. Overigens, een jaar later komt er dus wel degelijk een enorme militaire clash. Dat komt niet in het verslag voor, maar dat is een rechtstreeks gevolg van mislukken van deze reis. Hendrik van Reden zou bij dat conflict gewond raken. Maar zover was het nog niet toen hij op 30 juni zijn verslag besloot met een slotoverweging. Edele heren, uit het omstandig verhaal van de dagelijkse voorvallen zal u edele wijdlopig mogen zien hoe zich alles al daar toegedragen heeft en uw edele bedoelingen verkeerd zijn opgevat door de vijanden van de compagnie, vooral door Barmilia Papillai, die behalve het belang van de staat zijn eigen aard heeft laten spreken. Want de gebruiken van hem en van zijn land verschillen erg van onze manieren, gelijk u edele volkomen bekend is. De Pillai deed zijn best met allerhande leugens en verdachtmakingen de vorst met vooroordelen tegen onze delegatie te vervullen, hoewel er toen al leden van onze delegatie aan het hof waren die de Pillai tegenspraken. Maar hij liet de vorst geloven dat als de compagnie een fort op de kust zou mogen bouwen, alle kustbewoners zouden overlopen, de havens gesloten zouden worden en het inkomen van de vorst verloren zou gaan. Ziende dat door de boosheid van de Pillai veel kwaad gedaan werd en dat ik het risico liep de vorst niet zelf te spreken te krijgen, begon ik te vrezen dat ik nog het vriendschapsverdrag nog de geschenken zelf zou kunnen aanbieden, maar met schande zou moeten vertrekken. Ik deed schriftelijk mijn beklag, kreeg de vorst toch te spreken, maar vond hem zo weinig bekwaam en zo weinig genegen me aan te horen dat alles wat ik me had ingebeeld van hem te krijgen terstond verdween. Vooral omdat hij alles aan de Pillai overliet. Allen die voorheen vriend van de compagnie waren, gaven de moed op en dorsten daarover niet spreken om niet verdacht te raken, alsof ze waren omgekocht, zodat ik ter einde raad niets anders wist dan te vertrekken. Ik hoop dat uedele hetgeen ik met deze valse en treurige mensen heb gedaan zal behagen en de mislukkingen daarin gepleegd meer door onkunde dan door kwade wil over het hoofd wil zien, omdat ik ben, uw edele gestrenge heren, uw onderdanig en gehoorzaam dienaar. En er was getekend Henk van Reden tot Drakenstein, Colombo, de laatste juni in het jaar onzes heren, 1668. U luisterde naar een documentaire van Joris Oosterbeek en Matthijs Deen. Met dank aan historicus Lennart Bes en Marcus Vink, die het verslag van Van Reden ontcijferden en annoteerden. En dit was OVT voor deze week. Straks de perstribune van Max. Met als sportgast Tjerk Bochtstra, oud-captain van het Davis Cup-team over tennistoernooi Roland Garros. En als mediagast Evelien de Bruin, Hart van Nederland presentator en radio-dj. Sinds vrijdag heeft ze een nieuw programma op Radio 2. Evelien. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Iedereen heeft een beetje zo'n droom. Ik had dat. To make it in New York. Wat it dan ook mag zijn. Ik ga in gesprek met Michiel Vos. Hij is journalist, Amerika-correspondent en de schoonzoon van Nancy Pelosi.